السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 23 جنوری 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 27 انشاءاللہ منعقد ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن ان پرچیوں سے پہلے یہ ایک پرچی بڑے عرصے سے پینڈنگ تھی میرے پاس، اور اس طرح کی ملتی جلتی پرچیاں اکثر میرے پاس آتی رہتی ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج میں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر دوں اپنی زندگی کے اندر ہی. یہ ایک اس میں سے ایک جو نمائندہ پرچی تھی وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. بعض لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نام پر بھی فرقہ نہ بن جائے، جیسا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نام پر بن گیا، حالانکہ تعلیمات کے حوالے سے انہوں نے بھی کبھی کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا. چلیں، یہ تو خیر ایک شخصیت کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا. اوور آل بھی آپ معاملات کو دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی بڑی پرسنالٹیز گزری ہیں اوائل اسلام کے اندر جنہوں نے ریلیجن کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، اوور آل ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، کبھی وہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی زور کے اوپر اپنی مرضی کسی پہ مسلط نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ عباسی دور کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس وقت عرب و عجم میں، یعنی اہل سنت کے آئمہ میں چھائے ہوئے تھے، حدیث کی فیلڈ میں بھی، فقہ کی فیلڈ میں بھی، مجتہد بھی تھے، اہل مدینہ میں سے بھی تھے، ہر جگہ ان کی رسپیکٹ تھی. اہل البیت کے ساتھ بھی بڑا ان کا کلوز تعلق تھا، امام باقر علیہ السلام کے ساتھ، امام جعفر علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے پہلے جو حدیث کی باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے، باقاعدہ طور پہ حدیث کی کتاب، وہ الموتا امام مالک ہے جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے. جب عباسی خلفاء نے امام مالک رحمہ اللہ کو آفر کی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اس الموتا امام مالک کو سرکاری طور پر نافذ کر دیں پوری اسلامک ورلڈ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اس میں صرف احادیث نہیں ہے، اس میں میری اپنی آراء بھی شامل ہیں، میرے استادوں کے فتوے بھی شامل ہیں، میں اپنی مرضی کسی کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے زبردستی کرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ ان لوگوں کی للہیت دیکھیں، یعنی حکمران اماموں کو گود لے رہے ہیں اور وہ گود میں جانے سے انکار کر رہے ہیں. یعنی یہ فیمس ہونا یا اسی طریقے سے بڑا ڈکلیئر ہو جانا کسی بھی مذہب کے اندر، یہ کس کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن ان لوگوں کے اندر للہیت ہوتی تھی. وہ کہتے تھے اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر قدغن لگ جائے گی. اس لیے آپ آئمہ کو دیکھیں گے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کے اوپر فرقے بنائے جائیں. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت یہ کہہ رہی ہے، اس معاملے میں قرآن و سنت میں فلاں چیز موجود نہیں تھی، ہم قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں اسے بہتر سمجھتے ہیں، باقی آنے والا وقت ظاہر ہے ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو جدید مسائل آئے اس وقت مسلمانوں نے اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کے کس فتوے کے اوپر عمل کرنا ہے. تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے نام پہ فرقہ بناؤ، لیکن جو محبین ہوتے ہیں وہ ان کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں ان آئمہ سے وہ اقوال بھی ملتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں سارے آئمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، سب کا لب لباب یہی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. ہماری کسی بات کی دلیل پہ قرآن و سنت کی دلیل نہ ملے تو صرف اس کہنے پہ، اس دعوے کے اوپر کہ یہ فلاں امام نے فرما دیا، ہماری بات کو ایکسیپٹ مت کرو. لیکن اب جب یہ بات ہم ان کے فالوورز کو بتاتے ہیں، وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ جی کٹو کوئی ساری گل قرآن و سنت کے خلاف. حالانکہ جب وہ بےچارے یہ بات کر رہے تھے تو ان کے تو دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ اس میں بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قرآن و سنت کو پکڑو، ہماری بات کو چھوڑ دو. یہ اگر انہوں نے تحدی کے انداز میں، چیلنج کے انداز میں بات کی ہوتی تو خود چیلنج کر کے گئے ہوتے. وہ تو انتہائی منکسر المزاج لوگ تھے. اور پھر پریکٹیکلی ان کے بعد آنے والے آئمہ نے ان کی اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس چیز کو کریٹیکلی انالائز کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی جو فقہ ہے اس کے اندر مور دین 50% مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو اس کا جواب انہوں نے خود نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب امام شافعی نے خود اسٹیبلش کیا تھا جب انہوں نے اپنے سے پہلے یہ دو بڑی، یعنی ایک سمجھ لے کہ فقہ کے امام اور ان کی کتابیں اور ان کے فتاوی جات دیکھے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ اصل میں ان سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی وہ یہ ہوئی، مس ہینڈلنگ کہہ لیں یا اس وقت ریسورسز اتنے اویلیبل تھے کہ وہ لوگ تابعین کے اقوال کے اوپر اعتماد کر لیتے تھے بغیر اس چیز کی محنت کیے کہ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے یا کسی صحابی کا کیا فتویٰ ہے. ظاہر ہے اس وقت اتنی ایکسپینشن بھی علم کے حوالے سے نہیں ہوئی تھی. امام شافعی کے دور کے اندر چونکہ حدیث کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا تو انہوں نے کئی ایک چیزیں آبزرو کی کہ بالکل واضح احادیث جو ہیں وہ امام مالک اور امام حنیفہ کے فتووں کے خلاف ہیں. تو پھر ڈیپ ڈیگ کر کے ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ پری میچور فقہ ہے ان دونوں کی. پھر امام شافعی نے بنیادی بات یہ کہی کہ میں اس وقت تک، یعنی کسی بھی مسئلے میں کوئی رائے نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے مرفوع حدیث، یعنی جو نبی الاسلام تک پہنچتی ہو، یا ایٹ لیسٹ موقوف حدیث جو کسی صحابی تک پہنچتی ہو نہ مل جائے. تابعین کو میں بالکل بعد میں دیکھوں گا. اور پھر اسی وجہ سے آج کی ڈیٹ میں آپ جتنے بھی منصف مزاج لوگ ہیں اہل سنت میں، آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے جو فتاوی جات ہیں میجورٹی کیسز کے اندر وہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں باقی آئمہ کے فتووں کے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں اجتہادی مسائل کے اندر. باقی رہ گیا عقیدہ اور بنیادی عقائد میں جو ضروریات دین ہیں، اس میں آئمہ کے اقوال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہوتی ہے چیزیں. اکثر آپ دیکھیں گے جی وہ جی پھر ہمیں جب مسئلہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے. وہ مسئلہ آئے تو قرآن و حدیث میں دیکھو نا بھائی، ہر دور کے نئے مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، وہ اس دور میں قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیے جائیں گے. مثلا اگر میں کہوں کہ آج کے دور کے تو میجارٹی مسائل وہ ہیں جن میں ہمارے پرانے بزرگوں کو تو ان مسئلوں کا جواب تو چھوڑ دیں، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسائل بھی ہوں گے. انتقال خون کا مسئلہ، بلڈ ڈونیشن، آرگنز کی ڈونیشن، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، ریل گاڑی میں، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے. تو آج کل میجورٹی جو اس طرح کے جدید مسائل ہیں جن کا تعلق عموماً انسانوں کے ساتھ نہیں، چند ایک انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اب چاند پہ جا کے کس نے انسان نے جا کے نماز پڑھنی ہے؟ لیکن مسئلہ تو ہے نا ایک. نارتھ اور ساؤتھ پول پہ کتنے پرسنٹ لوگ رہ رہے ہیں؟ لیکن مسئلہ تو پریکٹیکلی ہے نا. تو وہ تو آج کے دور کے لوگ پھر بتائیں گے نا. تو پھر کیا ہم ان کے مقلد ہو رہے ہوں گے؟ نہیں. میری پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی، تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی، جو ایک دیوبندی عالم اور ایک اہل حدیث عالم کے درمیان ویڈیو میں ایک ڈسکشن کہہ لیں یا مناظرے کسی صورتحال بنی تھی. تو اس کے اوپر میں نے ورڈک دیتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی تقلید کے اوپر، تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی. جو یہ مسائل تقلید اور اجتہادات سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ مسائل قرآن و سنت میں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں یا اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں. مثلا جی بتائیں جی بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی بھینس تو امام حنیفہ اور امام مالک سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھی، ایون نبی علیہ السلام کے بھی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے موجود تھی. تو بھینس کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے بہیمت الانام جو ہے وہ حلال ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ نے قرآن میں حرام کہہ دیا، ان میں بھینس شامل نہیں حرام کہنے والوں میں. تو لہذا یہ گائے کی کیٹاگری میں فال کرے گی، بکری کی کیٹاگری میں، اونٹ کی کیٹاگری میں، جو بہیمت الانام ہے، بے زبان مویشی. اس لیے آپ دیکھیں پہلے 300 سال کے اندر کتاب الاجماع ایک لکھی گئی، اس کتاب کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں اس زمانے میں کہ جن کے اوپر اجماع تھا انہوں نے نقل کیا. تو اس میں آپ اگر بھینس کا مسئلہ دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ بھینس زکات کے معاملے میں گائے کے حکم میں داخل ہے. تو یہ امام حنیفہ کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، امام شافعی کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. امت کا اجماع اسے ٹرانسفر کرتا ہے، اور امت کا اجماع اتنا سٹرانگ ہے کہ امت پہلے مانی ہے کہ بھائی یہ کیمرہ وہ نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم کے اندر، وہ تصاویر ہیں جو عبادت کی غرض سے بنائی جائیں. امت پہلے مانی، مولوی اس وقت کیا کہتے تھے؟ حرام. آج مولوی بھی مان گئے. اجماع اتنی طاقتور چیز ہے کہ سارے مولوی اجماع کے پیچھے چلتے ہیں، اور اجماع ہم نے دیکھا وہاں اناس ہی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، انہیں پہلے سمجھ آ جاتی ہے، اور بعد میں یہ لوگ پھر کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور چند ایک جو پڑھے لکھے لوگ اس وقت آواز بھی بلند کریں، انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یعنی یہ ویڈیو کیمرے کے مسئلے کو مولانا مودودی رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ وہ بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے 70s 80s میں ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تصویر یہ وہ تصویر نہیں جس کی ممانعت ہے، لیکن اس وقت سارے ان کو کہتے تھے یار یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے، اور آج یہ لوگ کیمرے کے آگے سے ہٹتے بھی نہیں ہیں. یہ ہمارے علماء کا انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے. تو اس طرح کے مسائل کے اندر، جدید دور کے مسائل کے اندر، اس وقت ڈسیزن کرنا ہوتا ہے. اہل سنت کا منج کیا ہے؟ ایون اہل تشیعوں کا بھی منج یہی ہے. وہ بیچ میں اگر اقوال لے آتے ہیں وہ تو زندہ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں. یعنی اگر جو اس وقت اپنے آپ کو جعفری کہہ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ امام جعفر صادق کے یہ فتاوے ہیں، آج کے دور کے مسئلے بتائیں امام جعفر سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہمارے جو مراجع ہیں وہ بتاتے ہیں، ہم ان اماموں کی تقلید کرتے ہیں. جب ایک فوت ہو جاتا ہے کوئی دوسرا بنتا ہے، تو پریکٹیکلی وہ بھی زندہ اماموں کو جو اس دور کے امام ہیں ان کے فتاوے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، امام جعفر کے فتاوے کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے، کیونکہ آج کے دور کے مسائل ان کے دور کے مسائل ہی نہیں تھے. اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر کوفہ کے قاضی شریح کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھنا، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں دیکھنا، سنت میں نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں دیکھنا. نسل در نسل جو مسلمان عملی تواتر سے ایگریڈ اپون چیزیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کرنا، اور اجتہاد نہ کرنا تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اس معاملے کو ان اٹینڈنٹ چھوڑ دینا جب تک ضرورت نہ پڑے. یعنی یہ اب فرضی مسئلہ لکھنا کہ جی 12 بندے ہیں جنگل کے اندر، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کروائے گا؟ وہ ماں بیو تہاڈا کی لینا دینا، جہاں ننگے ہون گے وہ خود فیصلہ اس ٹائم کر لیں گے. اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ ان ننگوں نے آپ کی بھی یہ ننگی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے، انہوں نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھ کے اجتہاد کرنا ہے. اجتہاد تو ایون صحابہ بھی ہوں ان کا بھی اپنا ذاتی ہوگا، وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا جب تک کہ قرآن و سنت کے ساتھ میچ نہ کرنا. سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے نا، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، عراق کے اندر میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے. تو اب یہ صحابی کا اجتہاد تھا نا کہ اگر ہیرا، کوفہ، عراق کے لوگ اپنے آقا کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس نہیں کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا، اس پہ ایک انصاری کو امیر مقرر کیا، اس کو اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر غصہ آیا، اس نے ان سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، اور بہت بڑا آگ کا ایک الاؤ جلایا گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا امیر ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لہذا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سب لوگ آگ میں چھلانگ لگاؤ. تو صحابہ نے کہا یہ تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یہ تو حنفی ہے کہ امام حنیفہ نے کہ آگ میں کود جاؤ تو وہ کود جائیں گے. ان صحابہ نے کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، اور تو پھر تم ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے. پھر جب نبی الاسلام کے پاس یہ مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے اس امیر کی اطاعت کرتے ہوئے آگ میں کود پڑتے تو سیدھا پھر جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. تازہ کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ اطاعت جو ہے وہ صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اللہ کے احکامات کے اندر اندر اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا. اور یہ تو 14ویں صدی کے مولویوں کے فتووں کو لے کے بیٹھے ہیں، ایسے شاہی کوئی نہیں. جب صحابہ کے فتوے نہیں ہیں تو تسی کی شاہ ہو، یہ کن چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور وہاں وہ اطاعت امیر کے اوپر ایک حدیث بیان کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بڑی سختی سے کہا تھا کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے. تو اس نے کہا حضرت آپ تو ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حاکم ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی تابعین صحابی کے سامنے. اللہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کریں اور مال نہ ان کا حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانے. اب یہ بہت بڑا چھکا تھا، اور ایک تابعی صحابی کو کہہ رہا ہے. اب ذرا لیول بھی دیکھ لیں دونوں کا. تو انہوں نے نہیں کہا کہ تو گستاخی کر رہا ہے، تو نے حضرت معاویہ کی گستاخی کر دی، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو ہمیں آیتیں بتائے گا. اس زمانے سے کہانیاں نہیں سن ہونی پائی، ایک اس زمانے سے نہیں سن ہونی اون اللہ فضل اللہ اس پلیٹ فارم کی وجہ سے اس زمانے میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی. اب تو بچے بچے کہہ رہے تھی تو شاہ ہی کوئی نہیں ہو، گل کرو کسے لکھی ہے. اب وہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے اندر اندر تمہیں حکم دے، اور جس بات میں وہ اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں چلائے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ ایک گولڈن کوٹ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کا رضی اللہ تعالی عنہما، جو امت کو بتا رہا ہے کہ اگر صحابہ کرام علی رضوان کے فتاوی جات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہوں تو باب تشیع کوئی نہیں. ٹھیک ہو. پھر کہانیاں سنے جی، وہ جی ہمارے بزرگوں کو نہیں ان حدیثوں کا پتا تھا. او بھائی آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کو بھی حدیثوں کا نہیں پتا تھا، اور یہ کوئی عیب نہیں ہوتا. یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو جب تک وہ غسل جنابت اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. جب مروان مدینے کا حاکم بنا، اس نے اما عائشہ السلام اللہ علیہا کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ کون سا فتویٰ دے رہے ہو، اللہ کے نبی الاسلام تو جنبی ہوا کرتے تھے، اپنی یعنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ غسل اتارا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے، ختم سحری کے بعد غسل اتارتے تھے. اب جب اما عائشہ یہ خود بات بتا رہی ہیں تو پیچھے اب اس فتوے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. جب حضرت ابو ہریرہ کو ہائی لائٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا اپنا ذاتی فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا. بھئی اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے اصحاب میں سے ایک ہیں، ان کو حدیثوں کا نہیں پتا رہا 30 سال بعد تک، تو بھئی اگر امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان لوگوں کو اگر کسی بات میں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا اور بعد میں وہ چیزیں کھلی ہیں تو اس میں کوئی عیب والی بات ہی نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر اپنے دور خلافت میں وہاں سے گزرے، ان کو یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا عمر اس طرح مت دیکھ میری طرف، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا. حضرت عمر کو بولنے بھی نہیں دیا، کتنا روب تھا. کہ نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوگا، دین وہ ہے جو وہ شخصیت بتائے گی جس کی قبر مدینے میں ہے. کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنی رائے رکھ سکتا. تو حضرت عمر نے نہیں کہا کہ تمہیں تمیز نہیں، مجھے تو اسے زیادہ پتا ہے، میرے کو کوئی حدیثاں چھپیاں رہ گئی ہیں، جی چھپی رہ گئی تھی نا. انہوں نے کہا اس حدیث پہ گواہ لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ بیٹھے میں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسان سے اشعار سنے، بلکہ فرمایا کہ اے اللہ، دعا کرتے ہوئے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. تو ان کے لیے تو دعائیں. حضرت عمر خاموش ہو گئے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی اس دلیل کو بھی مان لیا، لہذا یہ جو غالی شیعہ کی طرف سے کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو سیکھا نہیں مانتے تھے وہ بھی غلط ہے. دوسرا، حضرت عمر سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے، تو جناب آپ کے کسی بزرگ سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو خدا کے لیے حضرت عمر سے تو بڑا نہیں ہے. تیسرا، اگر حضرت عمر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو تہاڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تھوڑا آستہ بولا میں نے، کہتے تھوڑا نرمی سے بات کریں، آپ کے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے، تو اب آپ مان لیجئے آپ کے محترم بابا جان کوئی شاہ نہیں ہے. ہاں جی آستہ بھی بات کر لیں، نرمی سے بھی بات کر لیں، جسے وہ میرے سخت والے جملے برے لگے ان کے سامنے یہ رکھ لیں تو آپ پتا چلے گا مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں جسے ہماری ویڈیو سے، ہماری شکل سے چیڑ ہے نا، تو اسے وہ آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ اسے احادیث بتائیں، آپ اسے بخاری شریف کی حدیث شیئر کریں 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار اسے اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، تو آپ دیکھیں وہ اسی طرح بھی دکھے گا. اس کو تو چھوڑ دیں. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے. اللہ کی بات سن کے بھی سرکشی میں اضافہ ہوا. کیوں؟ جب بات نہ ماننی ہونا تو چاہے اللہ کی بات ہو، چاہے رسول اللہ کی بات ہو، چاہے انجینئر محمد علی مرزا کی ذاتی بات نہیں بلکہ وہ اللہ رسول کی بات بتائے، تب بھی انسان چڑھ جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ بات نہیں انسان نے ماننی ہوتی. تو یہ جن لوگوں کو بڑی ٹینشن پڑی ہوئی ہے نا جی، جناب فرقہ نہ بن جائے، اور جناب جڑے فرقے بنا کے گئے نے وہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ یہ کلیم کریں نا کہ جو خشکی کا جانور ہے اور جو سمندر کا جانور ہے یا پانی کا جانور ہے اس میں فرق ہوتا ہے. خشکی کے جو جانور ہیں وہ پھیپڑوں سے سانس لیتے ہیں، مچھلی میں پھیپڑے نہیں ہوتے، اس کے ایکویلنٹ اور آرگن ہوتا ہے. اب آپ کسی مچھلی کو پرندہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اور کسی پرندے کو مچھلی، تو یہ تو ظلم ہے نا. تو آج تک جتنے فرقے بنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چندہ بکس ہوں گی، ان کے بابے ہوں گے، ان کے مدرسے ہوں گے. وہ یہ کہتے ہوں گے ہمارے سوا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سب کو وہ جہنمی فرقے ڈکلیئر کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو جنتی فرقہ ڈکلیئر کرتے ہوں گے. یہ جتنی بھی گندگیاں ہیں جو آپ کے بزرگان بے دین کے اندر پائی جاتی تھیں، فرقوں کے بزرگوں کے اندر پائی جاتی تھی، کوئی ایک گندگی میرے اندر ثابت کرے نا، پھر کہیں کہ میں بھی اسی گند کا حصہ ہوں. اگرچہ آپ اسے گند نہیں سمجھتے تھے، یہ تو ہم نے لوگوں کو کہہ کے اسے گند بنوایا نا. ابھی تک تو آپ کا دماغ ہی نہیں طرف گیا کہ یار یہ دیکھو ہم سے لے کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑا ہے. تو اب یہ جتنی میں نیگیٹو چیزیں بتا رہا ہوں تو ہمارے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے. اس سے بڑی بات، پرانے بزرگ جو کچھ بلنڈر کر کے گئے نا جی، یا نہیں کر کے گئے، ہر ایک کے بارے میں دو دو رائے ایگزسٹ کرتی ہیں. باس کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم نے شرک نہیں پھیلایا، قرآن کی روح سے ہم ان کے حق میں ہیں. اگرچہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا شرک حضرت عیسیٰ کے نام پہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے دفاع میں قرآن کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے، وہ بری ہیں اس شرک سے. لیکن یہ گارنٹی ہم آپ کے کسی بابے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عین ممکن ہے اس نے پھیلایا ہو سکتا ہے نہ پھیلایا ہو، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بابے نے تو نہیں پھیلایا ہوگا لیکن اس کی جو تعلیمات ہیں اس میں موجود ہے، لہذا بابوں سے دستبردار ہو جاؤ، ان کی تعلیمات سے دستبردار ہو جاؤ. ایک محتاط رویہ. آج کے دور میں ایسا نہیں ہے. آج اگر کسی کے بارے میں آپ نے رائے قائم کرنی ہے تو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا رائے ہے. ماضی قریب میں اتنی بڑی پرسنالٹی مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا نہیں کیا سارے فرقوں نے، لیکن آج بھی ہزاروں لوگ ہیں جن کو ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا تعارف ہوا ہے، نیگیٹو تعارف ہوا ہے. انہوں نے خود ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، انہوں نے کہا یار یہ تو مولانا اسحاق نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، آپ لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ان کے پاس. لہذا آج کسی شخص کی جرہ اور تعدیل کے لیے، یعنی یہ دو ٹرمز ہیں اسماء اور رجال میں نا، جرہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کمزوریوں کو ہائی لائٹ کریں، تعدیل یہ ہے کہ آپ اس کی توثیق کریں کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح. پرانے اماموں کے لیے تو آپ کو پرانے اماموں کے زمانے کے دوسرے اماموں کے اقوال لینے پڑتے تھے، اور اس میں بھی پھر جیلسی فیکٹر بھی ہوتا تھا بعض اوقات. آج آپ کو کسی کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اس شخص سے خود پوچھ لیں کہ تیرے نظریات کیا ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے غالی شیعہ مجھے کہہ رہے ہوں گے یہ ناسبی ہے، تو کہنے دیں، میری ویڈیوز خود بتا دیں گی میں کیا ہوں. غالی جو وہابی ٹائپ کے لوگ ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، ایون بریلوی بھی مجھے کہیں گے یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، میری ویڈیوز خود بتا دیں گی میں کیا ہوں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ بھی آج کل لائف سٹوریز چل رہی ہیں اللہ کے فضل سے. انقلاب آپ پریکٹیکلی دنیا میں دیکھیں کہ کس طرح آیا. یہ 1000 سال تک بھی ویڈیوز ریکارڈ ہوتی رہے نا تو ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ختم نہیں ہوں گے جو آ کے اپنی لائف سٹوری سناتے ہیں، ابھی تک جتنے ہو چکے ہیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے 1000 سے زیادہ روزانہ سبسکرائبر صرف آفیشیل چینل کے اوپر ایڈ ہوتے ہیں، آج سے نہیں 3-4 سال سے، باقی چینلز کو چھوڑ دیں. یہ سب لوگ جب اپنی سٹوری سنائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. تو 99% لوگ وہ ہیں جنہیں نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے اپنے مولویوں کی وجہ سے. تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مولویوں کو مان کے مجھے ضعیف، مجروح، متروک، مردود ڈکلیئر کر دیا. نہیں، الٹا انہیں مردود ڈکلیئر کیا جنہوں نے غلط تعارف کروایا تھا. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو آج کے لوگوں کو حاصل ہے، پرانے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. پرانوں کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا. آج آپ بڑی آسانی سے، آج کوئی اپنی نیکی میں زندہ ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور اگر کوئی برائی میں زندہ ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی برے شخص کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی. یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے، گوگل دامت برکات مالیہ کی برکت سے جی، فیس بک مدہ ذلہ کی برکت سے، آیت اللہ واٹس ایپ کی برکت سے. کیونکہ لوگ خود جج کریں گے کہ محمد تو سائڈ پہ ہو، میں خود دیکھنا ہوں کہ کہنا ہے. 40 علماء اہل حدیث نے مل کے فتویٰ لکھا کہ مولانا اسحاق جو ہے نا یہ نعوذ باللہ اہل سنت سے خارج ہے، اس نے حضرت عمر کے اوپر شہادت فاطمہ کا الزام لگایا آدھے کلپس کاٹ کے. انہوں نے اپنی زندگی میں کہا یار اگر میں اسے نبی کی بچی کا قاتل سمجھ رہا ہوتا تو میں حضرت کہتا، عمر کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بولتا. میں نے تو شیعہ کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ انہیں یہ پڑھایا گیا ہے تو انہوں نے گالیاں نکالنی ہیں، پھر انہوں نے کس طرح پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں رائے قائم کی کہ نہیں جی وہ تو یہ کہتے تھے. پھر حضرت عمر کی شان میں ان کے خطبات موجود ہیں، وہ خود فیصلہ کریں گے. تو اللہ کے بندو، کسی بندے کے بارے میں آپ رائے قائم کریں. اب میں آپ کو بتا دوں، اس میڈیا کی برکت سے جو شخص بھی کسی کے بارے میں رائے غلط دے گا اور نہیں سے بچتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلط رائے دینے والا بزرگ ہوتا تھا اور جس کے بارے میں دی جاتی تھی وہ نہیں تھا بچتا. اب الٹ ہو گیا، اب جو رائے دے گا نا، نہ وہ بچے گا نہ اس کا فرقہ بچے گا. اب یہ مجھے زور نہ لگاتے بار بار تو میں نہ پھر اتنا کھل کے سامنے آتا. جتنا انہوں نے زور لگایا تو میں کیا بیک فوٹ پہ چلا گیا ہوں. ظاہر میرا بھی تو رائٹ ہے نا کہ میں چیخ چیخ کے بتاؤں کہ بھئی یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. پہلے کبھی کبھار کسی لیکچر میں چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ آتا تھا. جب آپ مجھے بار بار کہیں گے میں قادیانی ہوں تو سر پھر میں تو نہیں چھوڑوں گا. میں تو پہلے غلام قادیانی دجال کا رد کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے بابوں نے اسے گراؤنڈ پرووائڈ کی ہیں. تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا ہتھولا رکھو، ہر لیکچر اس میں کیا کرو. بھائی جب آپ کے ہزاروں علماء مل کے میری لائف کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں، میرے پہ جھوٹے الزامات لگا کے آپ ہمیں جوتیاں بھی مارے ہمیں رونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، تو سر ہم وہ نہیں ہے کہ جوتیاں کھانے کے بعد روئیں گے. ہم وہ جوتیاں جو ہے نا وہ آپ کے سروں پہ علمی طور پہ آپ کی پبلک سے پڑھوائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ ذریعہ ہے نا. ہم نے جتھے تو آپ کے اوپر نہیں چڑھانے، ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر یہ جو اربوں روپے کا چندہ ہتھیارے ہیں آپ سے آپ کے مولوی، یہ ختم نبوت کی تحریکیں نہیں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے کہ چاہے غلام قادیانی دجال ہو، چاہے کسی بابے کا کش ماننے والا ہو، چاہے کوئی عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرے، خواہ کوئی چشتی رسول اللہ کو انڈورس کرے، خواہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے، سارے کے سارے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. ختم نبوت یہ ہے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے وہ ختم نبوت کے ٹھیکے دار بنے. ہم ان کو کہتے ہیں آپ چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ پہ بولیں، وہ کہتے ہیں کیوں منوان لگے ہو سامنے چندے وہی کھوان دے جے. اب میں نام نہیں لیتا، پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری روٹی روزی بند کرتی ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہے کوئی آپ کو اس وقت اینٹی کا دیانی جس کو میں کہتا ہوں اور یہ لوگ ختم نبوت تحریک چلانے والا ملا ہے آج تک؟ اگر ملے تو مجھے بتا دیں جو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو غلط کہتا ہو. گونگے شیطان بنے ہوئے. تو ٹھیک ہے سرکار، ہم نے جو ڈیمیج آپ کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا اللہ کے فضل سے. رہ گیا ہمارا معاملہ، تو ہم نے تو آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑا. میں نے ہمیشہ بریلویوں سے کہا کہ آپ احمد بریلوی کا ہی ترجمہ پڑھ لو قرآن کا. جو بندیوں سے کہا آپ اشرف ثانوی کا ترجمہ پڑھ لو. اہل حدیث ہو تو جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو. اہل تشیع ہو تو سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو. اگر آپ بالکل نیوٹرل ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں، مولا مزودی کا، فتح محمد جلندری کا ترجمہ دیکھ لیں. میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے نہیں کیا. میں نے کوئی بخاری مسلم کا ترجمہ لکھ کے، اصول الکافی کا ترجمہ لکھ کے، ناج البلاغہ کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا. آپ لوگوں کے مولویوں نے خدمات کی تھی. اب یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ جی کسی نے عربی سیکھ کے تو وہ علم حاصل کرنا ہے. عربی سیکھ کے بھی جو آپ نے علم حاصل کرنا ہے وہ احمد بریلوی سے بڑا علم نہیں آپ حاصل کر سکتے. تو ہم ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھیں گے، ہم کسی بریلوی عالم سے نہیں پڑھیں گے. عربی آنے کے باوجود بھی، کیونکہ جو بھی ہیں ان سے تو چھوٹے ہیں. ہم کسی دیوبندی کا ترجمہ نہیں مانیں گے، ہم ڈائریکٹ اشرف ثانوی صاحب کا ترجمہ مانیں گے. اور اردو تو ہماری لینگویج ہے. آ جاؤ، کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بابوں اور بزرگوں سے مدد نہیں مانگی بھی. ایون آپ شیعہ کا ترجمہ بھی اٹھا لیں، حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے. کہیں انہوں نے یالی مدد نہیں لکھا ہوا. لکھیں گے بھی تو اپنے منہ پہ خود چپیٹ ماریں گے قرآن کے الٹ لکھ کے. لوگ تو کہیں گے یہ تو مولانا شریف گھسے ہوئے ہیں قرآن میں، قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا سرکار. ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنے ترجمے پڑھیں، احادیث کی کتابوں کے اپنے پڑھیں. ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا اور اس کے بعد ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری بھی کوئی بات آپ کو کتاب و سنت کے خلاف نظر آ رہی ہے آپ اسے چھوڑ دیں، یا میں نے کوئی الفاظ ایسے بول دیے جو تشریح میں تو چلیں موجود نہیں تھے لیکن ہے اس کے مطابق تھے، وہ تو آپ لے لیں، لیکن جو بالکل کوئی اس کے اپوزٹ تھے آپ چھوڑ دیں. ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں حدیث کا نمبر لکھ کے ڈسپلے کرانے کے بعد، آئے لکھنے کے بعد. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے نا کہ بھئی ہمارے کوئی چندہ بک بند ہو جانی ہے، کوئی ہے ہی نہیں. آپ کی مسجدیں ہماری مسجدیں، ہماری آپ کے پیچھے نمازیں بھی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات فرقوں میں ہوتی ہے کہ باقی سب کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، صرف علمی اختلاف رکھیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بات کی ہے ایک حدیث میں، احادیث کے بھی طرق ہوتے ہیں نا، ایک طرق کے اندر وہ لفظ موجود نہیں دوسری میں موجود ہو، آپ رائے قائم کرنے کے بجائے سوال پوچھ لیں، ہمارے اسٹوڈنٹ صاحب کو بتا دیں گے. ابھی اگلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اب اس میں غلطی سے وہ والا طریق ہم نے صحیح بخاری کا ڈال دیا جس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے. کتنے لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے. اچھا مجھے غصہ نہیں چڑھا، مجھے خوشی ہوئی کہ یار اس طرح دنیا میں کسی شخص کو کریٹیکلی کو دیکھتا ہوگا کہ علی بھائی یہ پوری دیس تو آپ نے ٹھیک، یہ اس میں الفاظ نہیں ہے. پھر میں نے نیچے کامنٹس کروائے کہ بھائی یہ جو حدیث تھی بخاری کی اس میں یہ والے الفاظ نہیں تھے، لیکن یہی حدیث صحیح بخاری میں 7003 نمبر پہ جب آتی ہے تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اگرچہ وہ الفاظ قرآن میں بھی تھے، سورہ الاحقاف میں. کہ نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہی بات میں نے بخاری شریف سے بیان کی کہ ام العلا کہتی ہیں میں ایک بوڑھے صحابی عثمان بن مظعون کی خدمت کیا کرتی تھی، جب وہ مر گئے رسول اللہ ان کی میت پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا کہ تیرے لیے تو آخرت میں اچھا انجام ہے. تو نبی الاسلام نے مجھے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں ورڈکٹ نہیں دی، میں ڈر گئی. اور یہاں آپ کے وہ کہتے ہیں بابے کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی بھی مرید قیامت تک میرے سلسلے میں بھی بیعت ہوگا میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. فرق دیکھ لیں، اگر ام العلا کا یہ اسٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. نہیں نہیں سوری سوری، بابے تو شاہی کوئی نہیں. میٹھی میٹھی نرمی سے بات کرنی چاہیے نا. تو اس میں میں جو لفظ بولے نا کہ مجھے نہیں پتا خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ جو طریق انہوں نے شیئر کرایا اس میں صرف تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. حالانکہ آیت میں نے، لیکن لوگوں کے لیے آیت ہلکی ہوتی ہے، حدیث وزنی ہوتی ہے. یہ بھی مینٹیلٹی ہے. ایون بابے کا کول حدیث سے بھی وزنی ہو جاتا ہے. آیت بھول گئی ان کو، کوئی جب قرآن میں کوئی بات آ گئی وہ بخاری میں نہ بھی لکھی ہوئی ہو ان پرنسپل تو بات درست ہوگی. پھر ہم نے کامنٹس میں کہا کہ بھائی 7003 نمبر اس کا طریق ایک دیکھ لیں، اس میں یہ الفاظ موجود ہے. کیونکہ مختلف راویوں کو مختلف یاداش سے مرتب کیا ہوتا ہے، ایک الفاظ ایک جگہ موجود ہے. ہماری اکیڈمی میں ایک دفعہ ایک بریلوی مفتی نے فون کیا، میں پاس ہی بائی چانس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بحث کرنے لگ پڑا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے پھر، میں ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتا نا، وہ پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. ان کا جی وہ آپ نے بخاری مسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی الاسلام اپنے مرض الوفات میں کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو اس میں آپ نے نا ایک جملے خود سے بول دیے کہ نبی الاسلام پہ جب موت کی تکلیف طاری ہوئی مرض الوفات کی، تو بار بار آپ اپنی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے اس تکلیف کی وجہ سے. تو یہ چادر کو چہرے سے ہٹانے والے الفاظ ہی نہیں ہے تو جو آپ نے بخاری کی حدیث کوٹ کی ہے. اب ایک مفتی کو یہ زیب دیتا ہے، مفتی کو تو پتا ہے کہ بخاری میں ایک حدیث بعض کا 10-10 جگہ پہ بھی ہوتی ہے، ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے دوسری جگہ وہ لفظ موجود نہیں. مسلم شریف میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار یہ بخاری عربی والی جتنی ہے، اب یہ بخاری پڑھی ہے نا، اس میں آپ ہر حدیث کے آگے نا اینڈ پہ انہوں نے دوسرے حدیثوں کے نمبر بھی دیے ہوں گے کہ اس کے جو دوسرے طرق ہیں جو مختلف اسناد سے آئے ہیں وہ فلاں فلاں جگہ پہ. تو میں نے کہا یار یہ مفتی ہے سکو کہ یار یہ طریقہ تھا، تم خود دیکھ لیتے تو پتا چل جاتا کہ وہ آگے لکھا ہے، تو دیکھا تو وہ نکل آیا. لیکن وہ پکڑ کے نا کلپ پہلے ہی بنا چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے کسی کے بارے میں آپ رائے قائم کریں تو دیکھ لیں کہ اس کا موقف کیا ہے، وہ کیا بات بیان کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ تو ہم نے حسام الرمین کی طرح کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کی ہے، نہ ہم نے المحنت کی طرح کی کوئی کتاب لکھ کے امت میں فرقہ واریت پھیلائی ہے، نہ ہم نے احکام شریعت جس نے اعلی حضرت نے لکھی ہے اور اس کے اندر جو کچھ ڈکلیئر کیا اور یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، ہم نے تو یہ کام کیے نہیں، ہمیں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ ہماری مسجدیں ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی، ٹھیک ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے انشاءاللہ، ان کو دھوکے دیے تھے، جو جو ان کو پتا چلتا جا رہا ہے لوگ حق بات قبول کر رہے ہیں، اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، آپ کو اپنی عوام کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ڈائریکٹ آپ نے نہ تو کسی دوسرے فرقے کے عالم کا کلپ دیکھنا ہے، نہ ڈائریکٹ آپ نے اپنی کتاب پڑھنی ہے، یار ان کو ڈائریکٹ کون کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب آپ سے ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ کتاب کا کس نے کیا ہوا ہے، آپ کے ابو نے، تو ڈائریکٹ کون پڑھ رہا ہے، آج تک ڈائریکٹ قرآن کوئی نہیں پڑھتا، جب اعلی حضرت ہماری زبان میں ترجمہ کر دیں تو اب قرآن تو پریکٹیکلی ہماری زبان میں، جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اکثریت کو، لیکن ان کی زبان میں قرآن تھا، سمجھ آتا تھا، آٹھ بھی اسی طریقے سے، ایون کوئی ان پڑھ بھی ہو اگر اس کو اردو زبان میں اعلی حضرت کا ترجمہ دے دیا بریلویوں کو، تو دیوبندیوں کو، اشرف تھانوی کا ترجمہ، تو اب آپ کا جھگڑا تو ختم ہو گیا، ہم تو آپ کے بزرگوں سے دیکھے، بزرگوں سے بھی نہیں سیکھنے دیتے یار، یہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کا آپ ترجمہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے اس ترجمے پہ عمل بھی کرنا تھا، عمل آپ نے ان کے فتووں پہ کرنا ہے، قرآن کے ترجمے کو قرآن کے اندر ہی قید رہنے دیں، یعنی بٹ پہ بٹ ہی مار جاؤ، بٹ کے بٹ مار جاؤ، یہ یعنی ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ان لوگوں کی تربیت ہے، اور پھر اس سے بڑی بات دیکھیں ان لوگوں نے آج تک جتنی عزت اویل کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے، کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کے کسٹوڈین ہیں، علماء نہ ہوتے تو یہ دین یہاں پہ کس طرح ہوتا، آپ کے جنازے کون پڑھاتا، اور جڑے آج کہہ دینا جنازہ پڑھان دیو انہوں نے تسی پڑھان دے لے، یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے اپنا دھندا چلانے کے لیے، نکاح کون پڑھاتا، جناب پڑھاتے، چلو ہوں تو سائڈ سے ہٹو، ساڑھے ہزار اسٹوڈنٹ موجود نے پڑھانے والے، تو یہ سائڈ سے ہو ایک بار صحیح، جنازے بھی پڑھان گے اور فری پڑھان گے، نکاح بھی فری پڑھان گے، بہت موجود نے، انہیں بہانے چھڑ دو، بیسیکلی انہوں نے اپنی آئیڈینٹی قائم رکھی ہے، ان کے دھندے تھے، تو ٹھیک ہے پھر آج دیکھ لیں جتنی انہوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی تھی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو انجینئر صاحب کا تعارف اپنے علماء سے ہوا اور وہ بھی نیگیٹو، جب ہم نے خود سنا تو پتا چلا کہ یار یہ تو بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور کتنی خوشائن بات ہے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اللہ نے کیسا چوز کیا ہے، صحیح بخاری میں قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے کسی کے ساتھ چار، کسی کے ساتھ تین، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس نبی پہ ایمان لایا ہو، اور ایک ختم نبوت کی برکت ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ روزانہ ہزاروں لوگ، اور ٹوٹلی دیکھا جائے تو ملینز میں لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے منج پہ آ چکے ہیں، الحمدللہ یہ ختم نبوت کی برکت ہے، میں اسے اپنا کریڈٹ نہیں سمجھتا، میں اس کا کریڈٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے ٹائٹل کو سمجھتا ہوں، جس کی برکت سے قرآن اللہ نے محفوظ کیا، کیونکہ آپ کو پیغمبر نہیں آنا تھا، اس لیے قیامت تک کے لیے اس کی گارنٹی لے لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، نصیحت کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے اب ان شاء اللہ تعالی اس سچائی کی دعوت پھیل رہی ہے، میری خاطر کسی کے ساتھ کسی میرے اسٹوڈنٹ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں، اور اس میں میں عرض کروں کسی کو اب فیشن کے طور پہ میرے ساتھ خام خواہ اختلاف رائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض ہمارے اسٹوڈنٹ دوسرے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے کلپ بنا دیتے ہیں، جی علی بھائی سے ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے، پہلے علی بھائی سے تو پوچھ لو، علی بھائی نے کیا بات کی، کس کانٹیکسٹ میں، خام خواہ ایک وی لاگ بنا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ فیشن کے طور پہ آپ میرے خلاف کوئی ویڈیو بنا دیں کہ جی ہم نے اختلاف کیا، پہلے میرا پوائنٹ آف ویو پورا تو سمجھ لیں، مجھے بولتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، تو میں نے اپنے موقف مختلف اوقات میں بیان کیے ہیں، اس کے لیے میں یہ دو ویڈیوز اپنی ضرور ریکمینڈ کروں گا آپ کو سارے اسٹوڈنٹس کو، ایک تو مجلس 50 میرا جو انٹرویو ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، 4 گھنٹے کا آلموسٹ وہ ہے، اور اس میں میں نے 22 سوالات کے جوابات دیے، دوسرا مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور یہ دو میرے لیکچرز جو ہے نا جی، یہ ضرور دیکھیں، کم از کم میرا آپ کو درد سمجھ آئے، ہم نے دعوت کیسے آگے کرنی ہے. اور اب ماشاءاللہ ریگولرلی یہ جو لائف سیشنز شروع ہوئے ہیں, لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہیں, سب لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ہمت ہو. اور کیونکہ اس کے بعد ہم آپ سے چندہ تو مانگ نہیں رہے, کہ جتنے لوگ ہیں اشتہار چلانے کے بعد نیچے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے, دیکھ لیں, کوئی بندہ بھی دیکھ لیں جو اخلاص سے بھی کام لگے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لیتا, پھر لوگوں کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے. یعنی اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلانٹ ارتھ پہ پلیٹ فارم نہیں جس نے نیچے وہ چندہ بک کا اپنا اور اکاؤنٹ نمبر نہ دیا ہو. جتنے بھی ہیں لے بھی رہے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آ کے جناب ہمیں آ کے آپ پیسے جمع کرائیں. ہم تو کہتے ہیں آئیں, ہم سے سموسا کھائیں, چائے پئیں, اکیڈمی میں آئیں, یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں, اور اس کے بعد جہاں ہیں وہاں دعوت کا کام کریں. ٹھیک ہے, تو ہمسا ہو تو سامنے آئے. لوگ باتیں تو کر دیتے ہیں, نہیں جی جناب یہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں جی, وہ تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں. کیا خدمات ہیں, مدرسے بنا کے چندہ بک بنا کے ایک دوسرے کو لڑا کے چلے گئے, ایک دوسرے کے فرقوں کو دوستی ڈکلیئر کر کے چلے گئے, یہ خدمات ہیں. آج تک کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو, کوئی نہیں بتاتا تھا. وہ کیسے بتا, چلو اون دس دو, اون کہہ دو, نہیں مشروط. اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو ہمارا بھائی ہے, جنت میں جائے گا. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفاع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. سانو نہیں سمجھ آ رہا کیڑے اسٹیشن تھی بول رہے ہو. بریلوی بھی کہتے ہیں اگر کوئی وابی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو ہمارا بھائی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے وابی ہے ہی گستاخ رسول, سوراں دے سور کیا سی نا بابا جی نے کہنا ہونا, بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداوا نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, سورا دے سور. تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات ہو رہی ہے, یہ سب کوڈ ورڈ ہے. ان کی جو ہوشیاریاں تھیں, چلاکیاں تھیں, بدماشیاں تھیں, مکاریاں, ان کے چہروں کے اوپر جو میک اپ تھے وہ اللہ کے بدل سے ہم نے گرم تولیے کے ساتھ نا سارے صاف کر دیے. جو شخص کتابوں سے آپ کو جوڑ رہا ہے, اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑ رہا, کہتے نہیں پرانے لوگوں نے, پرانے لوگوں نے تو میرے بھائی اپنے ناموں کے ساتھ سلسلے جاری کیے, خود جاری کیے, لوگوں کو ترغیب دلائی ہے, اپنے سامنے بیٹھ کے وہ سارا کچھ کروایا ہے جو آج ان کے ماننے والے ان کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. چھوڑ دیں, کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ان کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے مل جائیں گے, یہ سب کچھ کرتے رہے. ہاں آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر کے گئے ہیں, ہم نے اب بتایا تو اب آپ کے لیے ماننا تھوڑا سا مشکل ہو گیا, لیکن پریکٹیکلی یہی ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے زمانے میں وہ ساری حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں لوگ اس طرح کے کلیمز کریں, اس طرح کی کہانیاں کرا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے بابے مر گئے جائے, کیونکہ ویڈیو کی برکت نہ جو کوئی کرے گا کہیں گے یار لیاؤ, ورنہ دیکھیں جتنا ہم نے ہنگامہ یوٹیوب پہ کھڑا کر دیا ہے, ابھی تک تو ہزاروں بابے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پرانے سارے بابوں کی کرامتیں سٹیک پہ لگ گئی ہیں. انجینئر آج آیا ویک میں کرنے لگا, دیکھ میں درخت چڑھنے لگا, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آ جا انجینئر دیکھ سونے ہی سونے. ہاں داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ادھر. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا تھے ماں پھڑا انڈیا, اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، اڑتا کے سارے سونے نظر آ جاندے، ٹھیک ہے، کوئی ایک سامنے آئے. دیکھیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہوں نا، سارے بابے فیل کر دیے ہیں، تو تسی تے آئی کروڑوں ہی چو دنیا چ، ایک بھی نہیں سامنے آ رہے اپنے بابے دا کے دفاع کرے، کوئی روحانی طور پہ ختم کر دے. ہاں جو بائی پاس روحانی کرتے رہے، مردے زندہ کرتے رہے، نہ چھوڑ دو، سب چھوٹا سا کام ہے. نو مولود بچہ لے آتے ہیں بغیر بلیڈ مارے، نگاہ مار کے. وہ آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے سجے پاس اسلام پھیر کے حافظ، کھبے پاس اسلام پھیر کے ناظرہ بنا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے رہنا تو ان بھی کرو نا. یا اب ہونا چاہیے دائیں طرف سلام پھیرا، سارے مریدوں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے، بائیں طرف پھیرا، ساروں کے ناخن کٹ گئے خود بخود. ہاں ظاہر ہے جدو اتنے بڑے بڑے کام کرے، چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے. مردے زندہ کیتے نے، مردہ زندہ کرنا یہ بڑی چیز ہے یا یہ والے کام کرنا؟ کرو نا. اور ہمیں کیا کہانیاں سنا سنا کے ٹوکے پکڑا دیے امام کے ہاتھ میں، دیو جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے اگر نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. امام مالک فرمانے تھا پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر آ جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو سرکار اے غوث کتب ابدال امت نہیں ہے، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، یہ تو بلکہ چیمپئن ہے. یعنی ہمارے صحابہ کرام تو فرنٹ سے خود لیڈ کرتے تھے نا اپنے معاملات کو، تو تمہارے بابے فرنٹ سے لیڈ کریں نا، ختم کریں گستاخوں کو نگاہ مار کے. کرو، اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو. وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا لوٹا جو ہے نا اس کی جو ٹوٹی ہے قبلے کی طرف نہیں تھی، غلام پہ غصہ آیا، انہوں نے غصے سے دیکھا غلام کی روح پرواز کر گئی، پھر غصے سے لوٹے کی طرف دیکھا اس کی ٹوٹی قبلہ روح ہو گئی. پہلے ہی لوٹے وال ویکھ لیندے بندہ بچ جاندا. اس تسی اپنے ہی بندے ساڑے نے ہمیشہ. یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا، ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا، ٹھیک ہے. ہر علاقے بزرگ کی ڈیوٹی ہے. سرکار منو دسو ہے جتھے یوٹیوب دیاں پئیاں نے ہارڈ ڈسک، اتھے کہڑے بابے دی ڈیوٹی ہے؟ او منو دسو کہڑا بابا جے. پہلے تو میں انہوں پوچھا نا ماما کہڑی ڈیوٹی کیتی ہے تو؟ کار نہ ڈیوٹی، ٹھیک ہے. امت کیوں مرے؟ پہلے وہ نہ مر جان جنہوں کی ڈیوٹی ہے. میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، میری بزرگی پہ لعنت اگر میں نگاہ مار کے گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکوں اور نہ کروں. وہ جی اللہ نہیں کر رہا، وہ اللہ نے کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اللہ نے تو کعبے پہ چڑھائی ہوتے دیکھی ہے، یزید کے دور میں، حجاج کے دور کے اندر، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے. باقی سارے کام تو بابے کر رہے ہیں، نگاہ بھی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. او جی ابو الحسن خرقانی کا کرتا تھا جی محمود غزنوی کے پاس، سومناتھ پہ اتنے حملے کیے کوئی فتح نہیں ہوئی، پھر انہوں نے ایک دفعہ جو ہے کرتا اٹھا کے یوں جناب دعا کی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی جی. رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے اور کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی، اگر تو یہ کرتا اٹھا کے دعا کرتا نا کہ قیامت تک یہاں کوئی کافر نہ پیدا ہو تو یہ ساری سب کانٹیننٹ میں جتنے لوگ ہیں یہ کلمہ پڑھ لیتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبا دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر میں ہی فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبا سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ کہتے سبحان اللہ. اوے ظالمو, اللہ کے نبی کا کرتا ڈائریکٹ صحابہ کے پاس موجود تھا. صحیح مسلم میں کالا جبہ نکالا گیا. ام سلمہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے جو ہے وہ پلاتے ہیں. تو قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام رسول اللہ کا کرتا کیوں نہیں لے گئے ادھر رومنز اور پرشینز کے خلاف؟ اور اس سے بڑی بات, جب نبی علیہ السلام وہ خود کرتا پہنے ہوئے تھے تو آپ جس گلی سے گزرتے تھے تو سارے کافر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے تھے؟ تصویر سے کہتے ہو ساڈا بابا کتوں لنگ جائے تو نقاب کر کے لنگتا سی کدھر جناب کو کلمہ ہی نہ پڑھ لے. اینی نورانیت ہوندی سی چہرے تھے. یعنی اللہ دے نبی تو بھی زیادہ. او نہیں جی, اللہ دے نبی کی تو نورانیت پہ پردے اللہ نے ڈالے ہوئے تھے. چلو ٹھیک ہے, مولا علی تو بھی زیادہ. مولا علی جب گئے ہیں خیبر پہ تو آپ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے پہلے ان کو کہا اسلام قبول کرو. تو مولا علی کا چہرہ دیکھتے ہی ساروں کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا نا, مرب کو مرنے کی نوبت ہی نہ آتی. یار اگر مولا علی کا چہرہ دیکھ کے مرب نے کلمہ نہیں پڑھا تو تہاڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. نہیں نہیں سوری, بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, بلکہ ان کیا کرو, بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, مر گئے روحانی طور پہ. تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی جینے صاحب ہر وقت نیگیٹیوزم پھیلا رہے ہیں. نہیں سر, یہ ہم نے پازیٹیوٹی پیدا کی ہے. نیگیٹو تو آپ لوگ تھے کہ ان کو ذہنی غلام بنا دیا تھا آپ لوگوں نے. ہم نے آپ کے بابوں کی غلامی سے چھڑا کر انہیں اس شخص کی غلامی میں دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا, دلیری دی ہے انہیں. آپ لوگ تو بز دل تھے, کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو جھوک کے گزرتے تھے. یہاں بھی دیکھ لیں, جہلم سے ڈرائیور پنڈی جا رہے ہوتے ہیں, جتنے وہ ننگے جن کے مزار بنے ہوئے راستے میں, ہم نے خود ان کو ننگے بھیک مانگتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے. میرے تو یہ کم از کم 25-30 سال سے اس روڈ کے اوپر سفر ہے, جو لوگ وہاں بھیک مانگتے تھے اب ان کے مزارات ہیں. تو ڈرائیورز گاڑی آستہ کر کے بریک مار کے کوئی مطلب وہاں پہ 10 روپے کا نوٹ پھینک کے جا رہا ہوتا ہے دور سے. سارے غلامی ہے نا ان لوگوں کی. تو اس غلامی سے نجات دلائی ہے نا, جب ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو جائیں, ایک پیغمبر کی امامت کو ماننے والے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان سارے بابوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. عزتیں آپ لوگ نے ریل کی قرآن و سنت کے نام پر, سواریاں آپ نے سوار کی مکہ مدینے کے نام پر, اور اتاری جا کے اجمیر شریف, بغداد شریف, بریلی شریف, جوبان شریف, شیعہ شریف, سنی شریف, وابی شریف. دھوکہ دیا ہے نا. دیکھیں دنیا میں ہم کسی مسلمان کی بھی ہیومن ڈگنیٹی میں اگر عزت کرتے ہیں ہیومن ہونے کے بعد, تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. یہی ہوتا ہے نا, اور تو کچھ نہیں. اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کا غدار ہو, ایٹ لیسٹ اس کی یہ عزت تو ختم ہونی چاہیے نا. ایٹ لیسٹ اس کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ لے تو ختم ہونا چاہیے نا. لعنت اللہ لے نہ لاؤ, کم از کم رحمت اللہ لے تو اتارو نا. یہ تو ہونا چاہیے نا. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, لو جی اسی بھی پڑھا چڑھا جائے. تو آڈے نو جنہوں نے 90 لاکھ نو جنہوں نے کلمہ پڑھایا سی, انہوں نے اسی کلمہ پڑھا کے تو آڈے بابے تو اٹھا دیتا جائے. ان دسو کیڑا وڈا ولی جے. ہاں بابا ان دسو وڈا کیڑا ہے. تو آڈے بابا نی نسلان جڑی ہیں جنہوں نے چینج کرتی ہیں, وہ وڈا بزرگ ہویا. نگاہ تے ہے پھر جی یوٹیوب دی ذریعے سی ماری اتنے بہ کے وجی ہے نا نگاہ. منو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, مانو اسے اللہ کا ولی. نہیں نہیں, وہ اسی او دے کیدے نہیں ٹھیک, تہاڈے بھی کیدے ٹھیک نہیں. ہر چیز بانے وہی سارا سارا سلسلہ سا وہی بنایا ہوا تھا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی آپ کا دماغ کھولے. دماغ کھل گیا تو آپ دیکھیں گے کیسے سکون کی زندگی ہے. یقین کریں ایسے لوگ آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. علم دین آنے کے بعد نمازوں کو جمع کرنے کا بتا دیا, یہ بتا دیا کہ بھی فرض پڑھ لینے کافی ہے. لوگ نماز شروع کر دی لوگوں نے. بتائیں کون پیچھے گیا ہے؟ ریورس گیئر کسی کا نہیں لگا, دین میں آگے ہی لگا. لوگ آج کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی، قرآن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. اب علماء آ کے نہ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جی انجینئر صاحب نے جو ہے نا لوگوں کو زبان دی ہے، لوگ جو ہے نا وہ علماء سے تمیز سے پیش نہیں آتے. جناب آپ حوالے دیں، دیکھیں آپ سے تمیز سے لوگ پیش آئیں گے. وجہ ہے کہ جدو تہاڈے پلے شاہی کوئی نہیں سی، ان کو سوال پوچھتا ہے پہلے کہتے سن جی علماء سے آ کے پوچھے، انجینئر سے نہ پوچھے. ہوں جدو علماء کو جا کے پوچھتے ہیں وہ کہتے پتا لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہو. ہونا تو چاہیے اب آپ آ کے پوچھ رہے تو جواب دو نا، کتنے لکھے ہے دو جواب. جواب کوئی نہیں ہے، الٹا اور طرف چل پڑتے ہیں. میں نے آج تک کسی کی پرچی پہ یہ نہیں کہا اے من پتا لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہا ہے، میں جواب دے دیتا ہوں کہ یار یہ بات اس طرح نہیں اس طرح، یا مجھے نہیں پتا یہ چیز میرے ذہن میں نہیں، آپ کسی اور سے ڈسکس کر لیں. میں اپنی رائے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ تو نہیں کہتا کہ یار اے من پتا لگ گیا تو لہٰذا میں جواب نہیں دینا، میں اور پاس ٹور پاؤں. صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی نماز میں اگر رکعت کم یا زیادہ پڑھ لیں تو کیا کیا جائے؟ مثلا چار کی بجائے تین پڑھ لی جائے غلطی سے تو کیا کیا جائے؟ ہاں جی، اس کے بارے میں دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں سجدہ صاحب والے چیپٹر میں ملے گی، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی تمہیں نماز میں بھول لاحق ہو تو تم یقین پر بنیاد رکھو اور اس کے بعد آخر میں دو سجدے کر لو. اگر تو نماز تم نے پوری پڑھی تھی تو یہ سجدے جو ہیں یہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے، اور اگر کوئی کمی تھی تو وہ پوری ہو جائے گی. تو یقین پر بنیاد کیا ہے کہ اگر کسی کو شک پڑ جائے کہ میں نے تین پڑھی ہیں یا چار، تو اس میں یقین کیا ہوا کہ تین تو پڑھی پڑھی ہیں. تین اور چار میں شک ہو تو تین تو پڑھی پڑھی، تو آپ یہ ایزیوم کریں کہ میں نے تین پڑھی ہیں اگرچہ آپ نے چار پڑھی ہوئی ہیں، ایک رکعت اور پڑھ لیں اینڈ پہ دو سجدے صاحب کے کر لیں. اس کے بھی پانچ طریقے ہیں، وہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اس کی اصل وہی ہے کہ اینڈ پہ دو سجدے کرنے ہیں، خواہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد کریں، سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں. ایون آپ سجدہ صاحب کرنا بھول گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد یاد آیا ہے، اسی وقت آپ سجدہ میں چلے جائیں اور اس وقت کر لیں. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام تو مسجد سے بھی باہر نکل آئے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، حالانکہ نبی علیہ السلام بھول گئے تھے. تو اب ذرا علم غیب کا قیدہ کدھر گیا؟ اللہ کے نبی خود بول کے کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اپنے بھولنے کو بھی بھول گئے. تو پھر باقی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. پھر آپ واپس آئے تو آپ نے بقیہ کی دو رکھتے پڑھائی، زہر یا عصر کی نماز تھی، دو پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، اس کے بعد سجدہ صاف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں بھول جاؤں تو اس طرح مجھے یاد دلا دیا کرو. حالانکہ آپ باہر جا رہے تھے، واپس آئے دوبارہ سے نماز نہیں پڑھائی، بس جو دو رکھتے رہ گئی تھی وہ پڑھائی. تو اس طرح اگر کوئی بھول جائے تین یا چار میں شک ہے تو ہمیشہ کم کی طرف سجدے پتہ نہیں یاد رہا کہ ایک کیا یا دو. اب جو دو سجدوں کے درمیان دعا نہیں نہ مانگتے ان کو تو یہ شک پڑا ہی رہتا ہے. جب آپ دو سجدوں کے درمیان دعا مانگیں گے تو آپ کو یہ دو یا ایک سجدے کا شک ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان یہاں بیٹھ کے رب اغفر لی پڑھتا ہے نا، اور پھر ساتھ ہی سجدے میں جاتا ہے تو اس کے کانوں میں رب اغفر لی کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، اسے یاد رہتا ہے کہ یار میں نے ایک سجدہ کیا ہوا ہے، تبھی تو رب اغفر لی، وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا. ایون رکتوں میں بھی اگر آپ فکس کر لینا صورتیں آپ نہیں بھولیں گے. یعنی اگر میں نے پہلی رکت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، قل یا ایھا الکافرون ایڈی اوکھی صورت ہے، کئی لوگ انہوں نے متشابہ لگ جاتا ہے، جب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا سرکار دوسری رکعت بھی تمہیں یاد کرائے گی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے آئے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص اتنی آسان ہے پڑھنے میں، عقیدے میں تو سب سے بڑی صورت ہے یہ کہ تیسری رکعت میں جب آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے قل ھو اللہ احد پڑھی ہوئی ہے، اور قل اعوذ برب الفلق جب پڑھی ہوئی ہوگی قل اعوذ برب الناس چوتھی رکعت میں جب آپ پڑھیں گے تو یاد آ جائے گا. تو اس طرح تھوڑی تھوڑی، اور بالکل جس کو وام لاگ ہو جائے، میں نے اس کے لیے ایک جدید اجتہادی نسخہ پیش کیا. یہ اکثر شیطان نماز چھڑانے کے لیے نا لوگوں کو وسوسے دلاتا ہے. تو میں نے اس کا حال آپ کو بتایا کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں اپنے سامنے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر لیں, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے نا, اور ایک دفعہ آپ یہ کریں کہ آپ اس وسوسے کو چھٹک دیں جو آپ کو ہر نماز میں آتا تھا کہ پتہ نہیں تین یا چار, اور آپ کا دماغ بھی مان رہا ہے کہ نہیں پڑھی تو میں نے چار ہی ہیں لیکن یہ اب مجھے پتہ نہیں کیوں تین کا بعد میں آ رہا ہے. آپ ایک دفعہ اسے غلط ملط ہی پڑھ دیں جو کچھ بھی ہے جس طرح بھی جو آپ سمجھتے ہیں, اینڈ پہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ نے بالکل ٹھیک پڑھی ہوئی ہوگی. وہ شیطان جان بوجھ کے بھلا دیتا ہے. اس طرح دو تین بار کریں گے نا شیطان آنا ہی چھوڑ دے گا. وسوسوں کا سب سے بیسٹ علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. جو لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اسے سوچتے ہیں نا پھر وہ چیز ایڈ ہوتی جاتی ہے. یہ کیمرے والا کام آپ کر کے دیکھیں شیطان نیڑے نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, جے اس کیمرے میں میری ویڈیوز ہوئی تھے ویسے شیطان نیڑے نہیں لگنے لگا انشاءاللہ. اچھا جی, امام شافعی, امام مالک, امام احمد حنبل کے مقلدین کون سے فرقے ہیں اور کیوں؟ ہیلو, کیوں ایک گھنٹہ میں بول بیٹھا ہے, یہ سوال تو ختم ہو گیا. اگر امام تیزی سے سورہ فاتحہ تلاوت کرے اور اتنا ٹائم نہ دے کہ پیچھے والے لوگ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں تو کیا حکم ہے؟ بس جتنی پڑھی گئی وہ کافی ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. مسافر کے لیے دو فرض نماز کا حکم ہے. جس وقت لوگ صرف جانوروں پر کرتے تھے اور سفر مہینوں کا ہوتا تھا, یہ آپ نے خود اس میں سے نکالا ہے نا. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ شادی لوگ اس وقت اس لیے کرتے تھے کہ اونٹ کے اوپر دلہن کو لایا جاتا تھا, اب چونکہ کار میں لایا جاتا ہے لہذا اب شادی کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. یار یہ تو کلچرل چیز ہے. وہ سفر کے اوپر اللہ نے ایک آسانی دی ہے, سفر چاہے اس زمانے کا تھا یا آج کے زمانے کا, بیماری چاہے اس زمانے کی تھی, بیماری بھی تو اب آسان ہو گئی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا؟ شریعت کے احکامات نہیں بدلتے, وہ وہی رہیں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, چونکہ آپ کے پاس دین کا سطحی نالج ہوتا ہے اس لیے آپ کو چیزیں پتہ نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمانوں پہ جو نماز فرض کی گئی تھی شروع میں وہ ہے ہی دو رکعت تھی, چار رکعت نماز تو بعد میں ہوئی ہے, شروع میں جو نماز تھی وہ دو رکعت ہی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سفر میں دو ہی رہنے دی اور قیام کی حالت میں اسے بڑھا کے چار کر دیا. لہذا اصل نماز یہ ہے کہ فجر کے بھی دو فرض ہیں, زہر کے بھی دو فرض ہیں, عصر کے بھی دو فرض ہیں, سوائے مغرب کے, مغرب کے تین ہیں اور عشاء کے دو. یہ اصل نماز یہی تھی. جب مقیم کے لیے بعد میں حکم آیا کہ نہیں مقیم جو ہے نا دو کی بجائے چار پڑھ لے, زہر عصر اور عشاء کے, فجر کے دو ہی پڑھے, تو اصل نماز یہی دو تھی, اصل چار نہیں تھی, یہ بعد میں چار ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آسانی یہ چار فرض پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, میری تو اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سفر میں چار رکعت پڑھنا ثابت ہے. سنن دارقطنی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند سے. سنن نسائی میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, میں نے رکھ لیا, نبی علیہ السلام نے دو فرض پڑھے, میں نے چار پڑھے, بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, عائشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے, یعنی تم نے زیادہ اچھا کام کیا لیکن میں نے بھی اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا. اس سے بڑی بات قرآن حکیم میں جو سورہ نساء میں جو قصر کی آیات ہے نا, ذرا آپ کھول کے پڑھیں نا, تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ شیعہ اور جو حنفی ہیں نا ان کا موقف اس معاملے میں غلوب پر مبنی ہے, وہ قرآن کے ساتھ سپورٹیو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قصر کرنا واجب ہے, اگر کوئی دو فرض نہیں پڑے گا تو وہ نماز ہی اس کی نہیں ہوگی اگر اس نے زہر کے چار فرض سفر میں پڑھ لیے, جبکہ قرآن ان کے اس دعوے کو سپورٹ نہیں کرتا. قرآن میں تو اس کا ذکر بالکل ڈیفرنٹ انداز میں ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 101 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ النساء کی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں سفر پر نکلو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اس حوالے سے سختی نہیں ہے, ان تقصروا من الصلاۃ, کہ نماز کو قصر کر کے پڑھ لیا کرو. یہ بتائیں گے اجازت مل رہی ہے یا حکم ہو رہا ہے؟ اجازت جس میں آپ کو یار کوئی عرض نہیں ہے کر لو, اب یہ ہوگا کہ یہی کرو اس سے بہتر نہ کرو. کوئی حرج نہیں اگر مسافر ہو تو نماز کو قصر کر لو. تو اس میں یہ تو ہوگا ہی نہیں کہ اگر کوئی پوری پڑھ لیتا ہے تو گناہگار ہو جائے گا. الفاظ قرآن کے, ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. ظاہر ہے نماز مختصر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کافر کے حملے سے آپ بچ سکتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت آپ اسپیسیفکلی, ظاہر ہے تاویل خاص کے اعتبار سے تو سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے نا. عرب کے قبائلی سسٹم میں یہ بھی ہوتا تھا, لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے کوئی, پھر جو صلاۃ الخوف آئی اس کا بھی ذکر یہاں پہ موجود ہے, بخاری مسلم میں احادیث بھی ہیں. اس میں تو پھر کہا گیا کہ ایک جماعت جو ہے وہ حفاظت کرے گی, دوسری نماز پڑھے گی. ان الکافین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے. اب یہ آیت واضح بتا رہی ہے, لیکن اس میں ساتھ ایک شرط کیا لگائے گی, اگر تمہیں خطرہ ہو دشمن کا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر دشمن کا خطرہ نہ ہو تو قصر نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم سنت کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ مانا کیا اسی طریقے سے درست ہے. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا قرآن میں تو لکھا ہے جب کافروں کے فتنے کا ڈر ہو اس وقت تم قصر کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا, تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی آسانی ہے, تم اسے اویل کرو عام حالت میں بھی. تو چاہے سفر آرام دہ ہو, چاہے دشمن کا خوف ہو نہ ہو, آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں. یہ آسانی ہے, حکمن نہیں ہے. حکم تب ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ قصر کے علاوہ کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں, جس طرح حنفی کہتے ہیں یا شیعہ غلوب کرتے ہیں. اس کے جیسے اگر آپ اہل حدیث کو دیکھیں گے تو وہ دونوں طرح کے قائل ہیں. اس لیے میں نے یہ ساتھ باقی مسافر کی نماز, اس سے ریلیٹڈ احکامات, یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے. میں نے ایک ایک چیز اس کی ریکارڈ کروا دی تھی قرآن کی تفسیر کلاس میں جب ان آیات پہ ہم پہنچے تھے, درجنوں احادیث ڈسپلے کی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ مسافر کی نماز کے احکام, قصر نماز کے احکام آپ لکھیں تو ایک ایک چیز کھول کے آپ کے سامنے آئے گی. خطبے سے پہلے والی اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ اذان کوئی بھی ہو اس کا جواب دینا چاہیے جی. اگرچہ ہم جمعے کی جو دوسری اذان ہے اسے سنت نہیں سمجھتے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پیرلل میں ایک اذان شروع کروائی تھی, یہ دوسری اذان نہیں تھی, یہ پیرلل میں تھی, اور اس میں الفاظ ہے بازار میں جب رش بڑھ گیا, اور آج کل وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے ہمارا سپیکر. لہذا یہ جو بریلوی اور دیوبندی مسجد کے اندر جمعے کی دو اذانیں دیتے ہیں, نہ یہ نبی علیہ السلام نے دی, نہ حضرت ابوبکر نے, نہ حضرت عمر نے, نہ حضرت عثمان نے, نہ حضرت علی نے. حضرت عثمان پہ بھی جو جھوٹ باندھا ہے وہ بخاری کھول کے تو پڑھیں کہ حضرت عثمان نے بازار میں پیرلل میں دوسری اذان شروع کی تھی تاکہ بازار کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا. ہر بندے کے پاس تو گھڑی نہیں تھی نا, موبائل الارم تو نہیں تھے نا. تو حنفیوں نے اگر اذان دینی ہے تو بازار میں دوسری اذان دیں, مسجد میں ایک ہی اذان ہے, اور وہ اذان وہ ہے جب خطیب آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے اس وقت. البتہ اب جب اذانیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, اذان کا جواب آپ دے لیں. کسی ایک اذان کا جواب ایک وقت میں, عام نمازوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی اذانیں ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کس کس کا جواب دیں, ایک کا کافی ہے بھائی. اور اذان کا پریکٹیکل جواب بھی دینا ہے, یعنی نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کلمات کا ہی ریپیٹ کر دیا ہے, اذان کا جواب یہ نہیں ہوتا. اور صحابہ میں ہی محاورتن ہوتا تھا, جس طرح سنن کبری البیہقی حکیم میں موجود ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے, اور جب ہمیں سلام کریں گے ہم سلام کا بھی جواب دیں گے, لیکن جب وہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان کو قتل نہیں کریں گے, اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ خوشبیہ کے پیچھے, یعنی مختار سقفی کے فالوورز کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے, سنن کبری البیہقی حکیم میں موجود ہے. تو وہاں آپ ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیں, وہ جب وہ ترجمہ کریں گے نا تو لوگ بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی صحابہ کے زمانے میں اگر وہ کہتا تھا نا میں اس کی اذان کا جواب دوں گا تو مراد یہ کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا, سمجھ آئی؟ لبیک. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کریں گے. ویسے تو اعلی حضرت تو کہتے ہیں کہ بد مذہبوں کی اذان کا جواب بھی نہیں دینا, احکام شریعت میں انہوں نے کہا صرف نبی علیہ السلام کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے. اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے, اذان کا جواب بھی نہیں ان کے نزدیک بنتا. ہمارے نزدیک کوئی بھی اذان دے رہا ہے آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, آپ تو اللہ اور اس کے رسول کو پروٹوکول دے رہے ہیں نا, عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا یہ بات پتہ چلی کہ اگر عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو مراد خوارج کو مسلمان سمجھتے تھے, اگرچہ صحابہ کی تکفیر کرتے تھے خوارج. صحابہ کو خوارج کہہ رہے ہیں کافر اور صحابہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو آج اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں, نماز کے پیچھے آپ پڑھیں گے. پریکٹیکل یہ نا, زیادہ سینسٹیو ایشو تو اس زمانے میں ہونا چاہیے تھا جب مولا علی کو منہ پہ کافر کہہ رہے ہیں اور مولا علی کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے بغاوت کر دی ہے, ہمارے بھائی ہیں. جی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, پوچھا گیا منافق ہے, کہا نہیں منافق تو بڑی تھوڑا ذکر کرتے ہیں, قرآن میں آیا ہے اللہ نے فرمایا ہے. یار اتنا منصف مزاج آدمی کہ اپنے مخالف کے حق میں قرآن سے دلیل دے رہا ہے کہ یار میرا مخالف ہے لیکن منافق نہیں ہے, کیونکہ میرے اللہ نے کہا کہ منافق بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, ان کی نمازیں بڑی لمبی ہیں. یہ وہ جو قرآن میں آیا تھا نا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھار دے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. پھر پوچھا گیا کافر ہے, ان کا کافر کہاں سے ہے, یہ تو مجھے کافر کہہ رہے ہیں, یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں, مجھے اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں, تو لہذا یہ کافر بھی نہیں ہے. تسی ہوں تھی کہتے ہیں جی ڈائریکٹ ہے جی, جس نے کسی مسلمان کو کافر کا کفر اس پہ لوٹ گیا اور مولا علی کو کافر کوئی کہہ رہا ہے, اس تو بڑا کیڑا کافر ہوئے گا. دیکھا ڈائریکٹ مولا علی کو سب سے پہلے کفر لوٹانا چاہیے تھا, جب منافق ہی نہیں کافر بھی نہیں تو تیسرا کوئی جینڈر بچتا ہے پھر سوائے مسلمان کے؟ قرآن میں تو تین ہی آئی نا کیٹیگری, کافر منافق اور مسلم, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مسلم ہے. اتنا حوصلہ. اور جو سن کو برال بئی حقی سے میں نے روایت بیان کی کہ عبداللہ بن عمر خوشبیا کے پیچھے یعنی مختار سخفی کے فالورز کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ مختار سخفی کے بارے میں جو بنو امیہ نے مشہور کیا کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا, یہ باطل ہے. ورنہ مجھے بتائیں اگر مختار سخفی نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ کیا عبداللہ بن عمر نے مسلمہ کذاب کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو اسے پتا چلا کہ مختار سخفی کے اوپر بھی بیسیکلی جھوٹا الزام لگایا گیا. کیوں؟ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لے کے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے تھے, اور یہ اتنا بڑا الزام لگا کہ سنی اور شیعہ دونوں آلموسٹ اس کے اوپر متفق ہو گئے. اس الزام کے اوپر شیعہ بھی اسے مردود سمجھتے ہیں. یہ اب آ کے ایران والوں نے مختار سخفی کے اوپر جو مختار نامہ فلم بنائی ہے اور اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ادروائز ان کے پرانے بزرگ تو بڑے غلط کامنٹس رکھتے ہیں چند ایک لوگوں کے سوا. اسی طریقے سے اہل سنت کے ہاں بھی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بھی دلائل دیکھنے کی ضرورت ہے نا. اور جو روایتیں پیش کر کے آتے ہیں وہ بھی ساری امبیگوس روایتیں ہیں, اکثر تو ضعیف ہیں. واضح تو دعوی نبوت کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہو, بس بدنام کر دیتے ہیں. چھوڑ دیں, میرے بارے میں انہوں نے جناب دعوی نبوت لگائے ہوئے ہیں, میری تو ویڈیوز بھی موجود ہے. چھڑ دو انہوں تے مختار سخفی نو, کدے منو قادیانی کہہ دینے, کدے کہہ دینے اس نے دعوی نبوت کر دیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ایک ویڈیو چڑی ہوئی ہے میرے بارے میں؟ تو اگر اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے, جبکہ میں اپنی کلیریفیکیشن بھی دے رہا ہوں آگے, ویسے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ جتنا میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے نا, وہ ابھی وہ جو لائف سٹوریز میں کوئی کہہ رہے جی میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ دیکھا جی صاحب کے خلاف, کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں عالم صاحب کا کلپ دیکھا, ٹھیک ہے, تو میں نے باقاعدہ نیچے کامنٹس کیے تھینک یو مفتی طارق مسعود. میرے پاس کہاں اتنا خرچہ تھا کہ میں اپنی اتنی پبلسٹی کرتا دعوت کے حوالے سے. مہربانی. از دیر اینی انسیڈنٹ آف بیٹنگ کڈز فار دیئر کریکشن ٹیچنگ اور فار مسٹیکس؟ جی سنو بداؤ میں حدیث ہے, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ, اس کو ساتھ لے کے جاؤ, جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے مار کے نماز پڑھاؤ. یعنی مارنا ویسیوں کی طرح نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چہرے پہ مارنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. ہڈی پسلی نہیں توڑنی, تھوڑی بہت مار, تھوڑی بہت پاکٹ منی بند کرنا, تھوڑا بہت شرمندگی دلانا, تھوڑا بہت کبھی ان کی فیسلٹیز ان سے چھیننا, یعنی میری وائف کو جب غصہ ہوتا ہے نا تو وہ گرمیوں میں بچوں کو اے سی والے کمرے سے نکال کے ایک گرم کمرے میں بھیج دیتی ہے کہ آج رات کو پنکھا لگا کے سو تمہیں پتا چلے. یہ بھی ایک سزا ہو سکتی ہے. ایک ہفتہ سکون کا گزر جاتا ہے پھر. تو یہ کام کر سکتے ہیں. کوئی نہیں گرمی سے مرتا, پنکھا چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نہ بچوں کو ایسا عادی کریں. میں تو اوپر والے فلور میں رہتا ہوں تو ہمارے بچے تو ابھی بھی گرمیوں میں بغیر اے سی کے اوپر والے فلور میں گرم ہوا کے اندر بھی ان کو نیند آ جاتی ہے. عادت ڈالی نہیں ہے. بہت گرمی ہو جائے تو رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اے سی چلا لیے, بس کیا ضرورت ہے. حالانکہ فورڈ بھی کر سکتے ہیں, ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ کیا اے سیوں میں پلے ہوئے ہیں؟ کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہمارے ہاسٹلس کے اندر کیا اے سی ہوتے تھے؟ کیوں لوگوں کو عادی کرتے ہیں؟ ہم کون سا مطلب جو ہے وہ عرب کی سرزمین میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر رہتا ہے, ہیومیڈیٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. نہیں, یہ تو خام خواہ لوگوں کو میں نے بتایا, لوگوں کو نشہ ہے کہ اے بند کرو یار ہیٹر, گرمی لگ رہی ہے, بند کرو انہوں. تسی لوگ بھی چسکے پہ لاندے ہو, بھی کوٹ پائے ہوئے نے, پسینے بھی چھوٹ دے نے, بند کرو. میرا اس پاس دھیان گیا. وہ پچھلے والا چلنے دو کیونکہ پیچھے سے ٹھنڈ آ جاتی ہے, یہ والا تو بند کرے, وہ چلنے دے. ایک بہت ہے, اسی لیے گرمی ہو گئی ہے نا. ہوتے سارے ہی بولتے پے نے, تو میں تو کچھ نہیں پایا. تو یہ نشہ لوگوں کو, اے سی چلا کے رضائی لے کے سو جانا, ہیٹر چلا کے جیکٹ اتار دینا, کیوں ہو؟ مسلمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کاموں میں اپنے فضول خرچیاں کرے, آخری درجے تک اوائڈ کرے, اپنی مذہبی علمی قابلیت پر روشنی ڈالے. جی میں نے 1000 واٹ کا بلب پہلے 1 گھنٹے میں روشن کیا ہے اس کے اوپر. علی بھائی اس حدیث کی وضاحت فرما دیں صحیح بخاری کے, نبی الاسلام ہاں جی اب یہ عورتوں سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, میں اس کو کوڈ ورڈ میں بیان کر دیتا ہوں, جس کا سوال ہے اسے پتہ چل جائے گا. تو یہ استحاضہ کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں, یعنی وہ خون حیض کا نہیں ہوتا عورتوں کا, بلکہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے خون نکلتا رہتا ہے. اس خون کے نکلنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ غسل واجب نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا. ہمارے امام مسجد سپیڈ سے نماز پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض ٹائم سور فاتحہ تو مل جاتی ہے لیکن سور ملانے کا موقع نہیں ملتا. اللہ شکر ادا کرو, ساڑھے امام تو اجے فاتحہ بھی نہیں سے پوری پڑھی جاتی, اللہ شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, تو بس جتنا پڑھا جائے کافی ہے. نماز کی رکھتے ہیں قرآن مجید میں درج ہے یا نہیں, تفصیل روشنی ڈالیں اس کے اوپر. میری ویڈیو دیکھ لیں آپ, نمازوں کی رکعت, نمازوں کے اوقات میں نے تفصیل سے بتایا. قرآن میں نماز کا طریقہ بھی نہیں آیا, رکھتے تو بعد کی بات ہے نا. صرف نماز کے جو اہم ارکان تھے, سجدہ, رکوع, قیام, اس کا ذکر آیا. لیکن جب قرآن نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی, مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, تو یہ ٹاپک سنت کا ہے, قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے. اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت دو چیزوں کے اوپر ہے. جو سنت کو نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں ہے, وہ کافر ہے, کیونکہ قرآن پہ عمل سنت کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہاں حدیث کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے. سنت سے مراد میں عملی تواتر اور مرفوع احادیث جو تواتر سے آئی ہیں, جن پہ اجماع امت ہے, وہ لے رہا ہوں. اکا دکا روایتوں کے اوپر لوگوں کی ریزرویشن کسی کی ہو سکتی ہے, اس کو آپ منکرین سنت نہیں کہیں گے. یعنی غامدی صاحب منکرین سنت یا منکرین حدیث نہیں ہے, چاند ایک باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے نا. منکرین سنت اور منکرین حدیث بہت تھوڑے لوگ ہیں دنیا کے اندر, وہ پھر نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو نماز کی رکعتوں کی تعداد بخاری مسلم میں آئی ہے, اس سے بڑھ کر اجماع امت ہے. رکعتوں کی تعداد پہ تب ہم بات کریں گے جب امت میں دو رائے ہوں. دنیا کا ہر مسلمان فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4 مانتا ہے, سنی ہو شیعہ ہو, اس کے جتنے بھی آف شوٹس ہوں. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں, وہ نہ بھی ہوں, ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے. ہمارے سامنے قرآن کی آیات بھی نہ ہو, تب بھی مسلمان قبلہ رخ ہی منہ کر کے نماز پڑھے گا. بڑی بڑی شخصیات اسلامی ہسٹری میں آئی ہیں لیکن کسی مزار کو کسی نے قبلہ نہیں بنایا. قبلہ ابھی بھی خانہ کعبہ میں ہے. سعودی ایران کی کتنی مرضی ٹسل ہو جائے, ایران کے لوگ حج کرنے کے لیے سعودی ہی جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں جی ہم نے اپنا قبلہ چینج کر لینا, یہ نہیں ہوگا. یہ ہے اجماع امت. تو اس طرح نماز کی رکعت کی تعداد بھی اجماع امت سے. رہ گئے نوافل اور سنتیں, وہ بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ فجر سے پہلے دو, زہر سے پہلے چار, زہر کے بعد دو, مغرب کے بعد دو, عشاء کے بعد دو. یہ سنت موقعہ 12 رکعت ہے, اور زہر کے بعد چار بھی ثابت ہے, لیکن عمومی عمل دو والا ہے. زہر سے پہلے بعض جگہ پہ دو بھی روایت ہوئی ہیں صحیح بخاری میں, لیکن وہ عدم ذکر ہے. چار ہی ہیں, 12 رکعت ٹوٹل. اس کے علاوہ وتر کی نماز ہے, اور جو چار اشراق یہ سب نفلی نمازیں ہیں. اصل جو فرائض ہیں وہ 17 رکعت ہیں, دو فجر, چار زہر, چار عصر, تین مغرب, چار عشاء. اس کے اوپر اجماع ہے, میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے ایک ایک چیز اس کے اوپر ڈسپلے کی ہے. علی بھائی, میں ایک جو بند فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے ہاں قل تو نہیں کروائے جاتے لیکن ستاروں کو بلا کے سپارے پڑھوائے جاتے ہیں. جی ہمیں پتا ہے, وہ کہتے ہیں تیجہ ہے, وہ کہتے ہیں دعا ہوگی. جی جی جی, یہ نشانی ہے نا جی. جو بند اور بریلی, یہ دو ایک ہی کمپنی کے دو برانڈ ہیں, جیسے سپریم اور لپٹن, دونوں یونیلیور کے ہیں, ایک ہی کمپنی کے دو برانڈ ہیں. تو وہ اس کے لیے وہ ایک کا نام لپٹن رکھا ہوا ہے, یعنی ایک کا نام رکھا ہوا ہے کل اور تیجا, دوسرے کا رکھا ہوا ہے دعا ہوگی, یعنی سپریم. اچھا, کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. جی ہمیں پتا ہے, بدعت ہے میرے بھائی. اسالے ثواب کے 10 طریقے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں, میں نے سب کچھ بتایا کہ کون کون سے طریقے سے آپ نے اسالے ثواب میت کی طرف سے کرنا ہے. ایک تفصیلی جواب ہے, باقی یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں یہ بدعت ہے. صدقہ پھینکنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھنے سے کیا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ پھینک رہے ہوں گے وہ چینوں کے آگے, بلیوں کے آگے, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہوں گے. ظاہر انسان کے آگے پھینکا تو نہیں جاتا نا, یا ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو. پھینکنے سے مراد وہ تقسیم کرنا کہہ رہے ہوں. اچھا اچھا, تو مڑ کے دیکھنے سے کیوں ضائع ہو جائے گا؟ ضائع اس وقت ہوگا جب آپ اس کا احسان کسی کے اوپر جتائیں گے. جانور تو آپ کی لینگویج ویسے نہیں سمجھتے, آپ وہاں بول کے بھی کہہ دو نا کہ مچھلیوں میرا احسان ہے تم پہ, تب بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. ضائع ہوتا ہے انسانوں کے کیس میں, کیونکہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ جس صدقے کے بعد اس کو جتلایا جائے نا, یعنی تکلیف دی جائے, اس سے تو بہتر ہے کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لی جائے, وہ بہتر چیز ہے بجائے کہ آپ کسی کو یہ کرو. پھر اللہ نے مثال دی ہے کہ اس شخص کی مثال ہے کہ جس طرح ایک چٹیل جو پتھر ہے اس کے اوپر مٹی اور تیز پانی کا جھونکا ہے اس کو بالکل صاف کر دے گا, اس طرح اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جو کسی کے اوپر اس کو جتاتا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کسی کو زکات دینی ہے تو بتا کے دیں. نہیں بھائی, کیوں بتا کے دیں؟ آپ کو پتا ہے اس کو لگتی ہے تو آپ اسے کوڈ ورڈ میں ہی دیں گے کہ یہ لو چلو بچوں کے لیے میری طرف سے عیدی, یہ وہ. بتانا کیوں ہے آپ نے؟ اللہ کو پتا ہے. تو بتانا تو تب ہونا جب اللہ کو بتانے کے لیے بتانا پڑے, اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, تین لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا, ایک شہید کو, ایک سخی کو, ایک قاری کو. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا, پھر پوچھے گا ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا جان دے دی نا. اللہ کہے گا اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی, میرے ہاں تیرے لیے اب کچھ نہیں, اوندا منہ کر کے جہنم میں. سخی کہے گا اللہ کوئی جگہ نہیں میں نے چھوڑی کہ تُو نے حکم کیا اور میں نے مال نہ وہاں خرچ کیا ہو. اللہ نے فرمایا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی, تجھے انعام دنیا میں مل گیا, اوندا منہ کر کے جہنم میں. اور قرآن کے قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, وہ کہے گا میں تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں, تیری تعریف کریں اور دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوگی. استاذ القرا, ہاں. تو اب میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں. لیکن کسی پہ آپ فتوا نہ لگائیں, ہر شخص اپنے اوپر خود غور کرے کہ میں یہ کس لیے کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. کوئی کر رہا ہے اس کو آپ سائیڈ پہ ترغیب ضرور دلا سکتے ہیں کہ دیکھنا یار یہ جو تم قربانی کا بیل لے کے تو اللہ کے لیے آئے تھے, جیو پہ اس کی پٹی چلانے کی, اے آر وائی پہ, دنیا پہ, سما پہ کیا ضرورت تھی کہ یہ امریکن بیل جو ہے وہ 35 لاکھ روپے کا آپ نے امپورٹ کیا ہے, جس کے کانوں پہ چپ بھی لگی ہوئی ہے، یا ہر سال آپ جو ہے وہ جناب تماشا لگواتے ہیں، وہ ایک مکان کی چوتھی منزل کے اوپر وہ بیل پالتے رہتے ہیں، اور پھر ایک کرین منگوا کے، پچھلی بار تو وہ بیل گر بھی گیا تھا آپ کو پتا ہے۔ ابھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو بلائیں، اول تو اس کو منع کریں کہ اس نے تماشا لگایا ہوا ہے چوتھی منزل والا، ہر دفعہ ویڈیو بنتی ہے ہر دفعہ، کون سا مطلب آپ یہ دین پیش کر رہے ہیں لوگوں کو؟ صحابہ کرام تو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائیں گے، تو خدا کے لیے اس سے بچیں۔ ہم تین بھائی ہیں، ہماری بہن نہیں ہے اور ہمارے والدین حیات ہیں۔ میرے والد صاحب اپنی زمین پر اپنی مرضی سے ہم تینوں بھائیوں کے نام اپنی زندگی میں کروانا چاہتے ہیں۔ پٹواری سے بھی بات کی ہے، وہ بھی کہتا ہے ہو جائے گی، آپ کی وراثت کے حوالے سے ویڈیو دیکھی جس کے بعد کنفیوژن ہے۔ ظاہر کنفیوژن تو ہے نا جی، اس طرح تو نہیں کروا سکتے، کچھ حصہ چلیں ون تھرڈ مال گفٹ کر دیں برابر برابر کر کے، ون تھرڈ کا بھی پھر آگے ون تھرڈ کریں، یعنی ایک بٹا تین کا بھی آگے آدھا کر لیں، اور آپس میں اس طریقے سے آپ تقسیم کر لیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں سارا اس نام پہ چڑھا دیں۔ آپ والدین سے پوچھیں یار یہ کس نے ہتھیار لینا ہے، جب تین بیٹے ہیں تو باہر سے تو پاکستان کا قانون بھی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا کہ وہ آپ کی جائیداد ہتھیار کے لے جائے گا، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا پہلے مر جائے پھر کیا کریں گے۔ وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہے، زندگی میں تو ہے نہیں، زندگی میں حبا اور گفٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک تہائی مال کے اندر۔ باقی میری ویڈیو وراثت کے اوپر دیکھ لیں۔ ٹخنے ننگے کرنا سنت ہے یا لازم ہے؟ سنت بھی ہے اور لازم بھی ہے، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں۔ ٹخنے ننگے کرنے کے اوپر، پینٹ کو فولڈ کرنا مرد کے لیے لازم ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں، نماز میں تو ضرور ہوں، عام حالت میں بھی ننگے کرنا سنت ہے، سنت موقعہ ہے۔ زبردستی حق مہر معاف کروانا کیسا ہے؟ مطلب یہ کون حق مہر معاف کرواتا ہے زبردستی؟ یعنی لڑکی کی ماں کروا لے گی، نکاح اسٹیبلش نہیں ہوگا، زبردستی تو اس نے معاف کیا ہی نہیں ہے، تو نکاح ہو گئی نہیں جس میں حق مہر نہ ہو۔ یہ عورت کی مرضی ہے، لیکن اگر عورت نے خود اپنے ہاتھوں سے سائن کر دیے اس کے بغیر، تو وہ زبردستی نہیں ہے، اس نے کر دیا، اس نے مان لیا، اڑ جائے نا کہ میں نہیں کرتی سائن، ختم کر دے۔ لیکن جب وہ خود سائن کر دیتی ہے، چاہے زبردستی ذہنی طور پہ پریشرائز کر کے، بل اس نے ایڈمٹ تو کیا ہے نا، گن پوائنٹ پہ بھی کر رہے ہیں تو ماں باپ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروا رہے ہوتے، ترغیب ہی دلا رہے ہوتے ہیں نا، عورت کہہ دینا کہ میں نہیں کرتی، تو جب آپ نے مان لیا تو پھر تو خود بخود والدہ نے بہن کو حق مہر کی رقم دے کر اس سے معاف کرنے کا کہلا کر واپس کر دیا۔ حق مہر جی مرد سے لینے ہی لینا ہے آپ نے، یہ آپ کی مرضی ہے معاف کریں یا نہ کریں، والدین کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تیسری رکعت ملے اور غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو بعد میں دو رکعت ہی پڑے گا یا پوری چار رکعت؟ نہیں نہیں، سلام پھیر بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو غلطی سے پھیرے نا آپ نے، سجدہ صاحب والی میری ویڈیو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں سلام پھیر کے مسجد سے بھی باہر نکل آئے تھے، تو آپ کو بتایا کہ آپ نے چار کی بجائے دو رکعتیں پڑھی ہیں، آپ واپس گئے اور دو رکعتیں پڑھی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں۔ اس طرح کوئی شخص سجدہ صاحب کرنا بھول گیا بعد میں یاد آیا تو کر لیں۔ عبادات میں جدید سہولیات کس حد تک استعمال کرنا جائز ہے؟ جو نارمل ہے وہ آپ استعمال کریں، جو آپ اپنی نارمل زندگی میں کر رہے ہیں، یعنی سردیوں میں گرم پانی ہونا چاہیے، فیسلٹی ہے اس طریقے سے، رات کے وقت مسجد کے اندر اتنی لائٹنگ تو ضرور ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا کہ باہر ساری لائٹنگ کرا دیں کہ کم از کم سکون سے کوئی نماز پڑھ سکے، اچھا قالین، صفائی ستھرائی، اچھے ٹوائلٹس، جو ہم اپنے گھروں میں اویل کر رہے ہیں وہ ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے، باقی فضول خرچی جو کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ آخری درجے تک اوائڈ کریں مسجد میں فضول خرچی، بلکہ قرب قیامت کی نشانی ہے، ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے کہ لوگ فخریہ مسجدیں بنائیں گے۔ آج بھی گاؤں ایریا میں دیکھیں وہ جٹ ایک مسجد بناتے ہیں نا، پھر گجر مقابلے پہ آ جاتے ہیں، پھر ارائیں آ جاتے ہیں، وہ اپنی مسجدیں لادہ بناتے ہیں، وہاں مسجدیں خاندانوں کے نام پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور عجیب و غریب طریقے سے اس کے اندر وہ شیشے کا اور پتہ نہیں ٹائلوں کا کون کون سا کام کرواتے ہیں، سمپل کام کروائیں یار، مسجدیں بھی مزار بنا دیے میں، اتنا وہ باریک شیشے کا کام کروا رہے ہوتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صاف ستھری مسجد ضرور ہونی چاہیے، گندی نہ ہو، سمپل سفیدی کروا لیں، یا آج کل یہ پیلنگ آئی ہے جانی چھوٹ جائے گی سفیدی سے بھی، ایک بار کروا لیں، نہ اس نے جناب اترنا ہے، نہ اس کا رنگ فینٹ پڑنا ہے، کروا کے تو فارغ ہو جائے۔ بجائے ہر دفعہ یہ پینٹ پھیرنے کے. تو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جو افورڈ کر سکتے. فوٹو اور موویز تقریر کی بنانا گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, جو منظر عام زندگی میں دیکھنا جائز ہے وہی منظر کیمرے میں قید کرنا جائز ہے. جو منظر عام زندگی میں دیکھنا حرام ہے, کیمرے میں بھی اسے قید کرنا حرام ہے. بس سمپل فارمولا ہے. کیا اسلام میں بیوی کو تھپڑ مارنے کا اختیار دیتا ہے؟ جو تھپڑ آپ مارنا چاہتے ہیں اس کا تو اختیار کوئی نہیں ہے. چہرے پہ تو بخاری مسلم میں آیا نبی اسلام نے مارنے سے منع کیا. مزہ تو آتا ہے چہرے پہ مارنے کا جس کو بھی مارنا ہو, تو وہ لہذا مزہ ختم ہو گیا, جان دو. ٹھیک ہے, وہ قرآن میں آیا اگر عورت بے حیائی پہ اتر آئے تو اسے پہلے بستر سے الگ کرو, پھر بھی باز نہ آئے تو مارو, لیکن مارنا پیٹنا اس طرح نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دینی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اسے توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. حسن سلوک کرنا ہے آپ نے. صحیح مسلم حدیث ہے, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے. مسلم شریف میں حدیث ہے, دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں پائے ہوں گے. اللہ نے اس کے اندر قرآن میں تو ہے ہم نے میاں بیوی میں محبت رکھ دی اس رشتے کے اندر. دیکھیں اجنبی ہوتے ہیں لیکن محبت کتنی بڑھ جاتی ہے, کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا تب بھی اتنی محبت ہو جاتی ہے. تو آپ اس کی بجائے پیار محبت کا سلسلہ رکھیں اپنی بیویوں کے ساتھ, مارنے کی نوبت تک نہ لے کے آئیں. آپ کی بھی تو کئی عادتیں اسے بری لگتی ہیں, تو کبھی کبھار وہ بھی آپ کی پھیٹی لگا لیں, پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے. یعنی مرد جو مرضی کرتے رہے ان کو کھلی چھٹی ہو اور عورت کے اوپر اتنی قدغن ہو, اس طرح نہیں ہے. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جو بنا کے پیش کیا جاتا. میں دنیاوی تعلیم کو کریڈٹ دوں گا, ہمارے ماں باپ کی عمر کے جو لوگ تھے نا, ان کی جب شادیاں ہوتی تو ان کے جو بابے تھے نا انتہائی جاہل و جڈ درندہ صفت ہوتے تھے. وہ بچوں کو یہ پٹیاں پڑھاتے تھے, زنانی نو دبا کے رکھنے پہلے دن, تو اپنی ماں کی خدمت کرانی ہے, خود نہیں کرنی اور کل کرانی ہے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے دنیا کی تعلیم کی برکت سے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں اپنی بیویوں کو, اور اپنے لیے بھی رسپیکٹ لیتے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے بھی رسپیکٹ لیتے ہیں. پہلے کے لوگ, مجھے تو کوئی چیز بھی پرانے لوگوں میں پسند نہیں ہے سرکار. یعنی صرف بابیاں والی اختلاف نہیں ہے منو, باقی عام لوگ بھی. یار کب ہمارے باپ داداؤں نے, بتائیں آپ ذرا نکالیں ان کی تصویریں کہ انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی. آج بچہ بچہ داڑھی رکھتا ہے. جائیں 70s 80s کی ویڈیوز دیکھیں پاکستان کے کالجز میں, کتنی عورتیں جو ہے وہ برقع کرتی تھی, بال کھول کے کٹنگ کر کے پھرتی تھی. اس زمانے کے ڈرامے دیکھ لیں, ابھی تو صرف ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے, ورنہ پریکٹیکلی آپ کالج یونیورسٹیز میں دیکھیں کتنی عورتیں برقع کرتی ہیں. ہماری مائیں اور دادیاں جب اس عمر میں تھیں نا, اللہ کے فضل سے کسی نے برقع نہیں پہنا ہوتا تھا, زیادہ تر چادر ہی لے کے جاتی تھی, جس طرح آج بھی گاؤں کی عورتیں. تو نہ عورتیں اس زمانے کی اس لیول پہ تھیں نیکی کی طرف مائل, نہ مرد جو آج ہے. پاکستان بننے سے پہلے آپ کو ویڈیوز نہیں ہے موجود محمد علی جناح کے جلسوں کی, دیکھیں کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اور نفرت کرتے تھے لوگ. کوئی جوانی میں داڑھی رکھ لیتا تھا, اس کا ابا ہی اس کو کہتا تھا تو کی جوانی سے روگ لال ہے. ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں جو بالکل بیکورڈ ہیں, بڈھے بڈھے بابے آپ کو نماز پڑھتے نظر آئیں گے. کیوں؟ وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ بوڑھے کے بغیر آپ نے مسجد میں جانا ہے. آئے شہروں میں دیکھیں, اگر 100 نمازی ہے نا, 80 جو ہے نا وہ کالی داڑھیوں والے آپ کو نظر آئیں گے. آج سے پہلے 25-30 سال پہلے جوان بندہ نماز پڑھتا ہی کو نہیں ہوتا تھا, داڑھی تو بڑی دور کی بات. تو مبارک دور تو یہ ہے سرکار, لوگ پرانے نو یاد کر کے روندے نا, کوئی شے بھی نہیں چنگی. پرانے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے امام مسجد قرآن کس طرح پڑھتے تھے, الحمدللہ رب العالمین. آج کے قاری دیکھیں کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. یہ مبارک دور دیکھا تھا؟ آج ہمارے بچے بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو ہمارے بزرگان دین علماء بھی نہیں پڑھتے تھے, پروننسیشن کے ساتھ لوگوں نے قاری گھر میں لگوائے ہوئے. کوئی ایک چیز بتائیں اس زمانے کی جو آج کے زمانے سے بہتر تھی. قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, ترجمہ تو چھاڑ دیو. آج بچے کے پاس, ہر بچے کے پاس اسلام 360 ہے, قرآن ترجمے والا تھا. ہاں جی او یار خوراک والے پاس ٹوٹ جاؤ, خوراک آج بھی چنگی مل جاتی ہے, ہاں جی کہڑی شہ لبھی جائے بچوں ٹونڈ کے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو چیزیں ہیں نا, اس دور کی برکت سے, ایجوکیشن کی برکت سے, علاج بہتر ہو گیا, ایجوکیشن بہتر ہو گئی, ٹھیک ہے, لوگ زیادہ اپنے صحت کے معاملے میں کانشیس ہو گئے, دین کے معاملے میں کانشیس ہو گئے, علم کے معاملے میں کانشیس ہو گئے, تعلیم کے معاملے میں کانشیس ہو گئے. پہلے کوئی کوئی پڑھا لکھا ہوتا تھا, اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی ینگ بچیوں میں سے وہ جو پڑھی لکھی نہ ہو, تعلیم ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کیسی ترقی کروائی, جوانی میں اگر زکات مکمل ادا نہ کی تو بڑھاپے میں کس طرح کیلکولیٹ کریں, خود کیلکولیٹ کریں, میں نے تو نہیں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتانی, اندازہ لگا لیں, ظاہر ہے اور کیا کر سکتے ہیں, اندازہ لگا لیں, باقی اللہ سے معافی مانگ لیں. تیمم کا طریقہ کپڑوں اور جسم کے ناپاک ہونے کی صورت میں ایک ہی طریقہ ہے, کپڑے تو بہرحال ناپاک ہوں گے تو وہ بدلنے ہوں گے, اگر کپڑے اور اویلیبل نہیں ہیں آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں تو پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں, لیکن اگر کپڑے آپ بدل سکتے ہیں تو کپڑے آپ بدلیں گے. کپڑے ناپاک ہوں یا کپڑے نہ پہنے میں ہوں, دونوں صورتوں میں وضو بھی ہو جاتا ہے, تیمم بھی ہو جاتا ہے. وضو اور تیمم توڑنے والی چیزوں میں یہ چیزیں نہیں آتی, میں نے پچھلی دفعہ اسے ڈسکس کیا تھا. غیر مسلم غیر محرم کو دعوت ہے, یہ محرم محرم لفظ نہیں ہوتا, محرم ہوتا ہے, اچھا زبر ڈالی ہوئی ہے, محرم کہتے ہیں احرام والے کو, ٹھیک ہے, محرم اور محرم, یہ جو غیر مسلم غیر محرم کو دعوت اسلام دینے کا طریقہ, یا آپ جو ہے نا غیر مسلم محرم کو ہی اسلام کی دعوت دیں, منو پتہ کہڑے چکرے چ ہو گئے تسی. بہرحال جنرل یہ ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کے لیے دے دیں, تاکہ سب سے پہلے وہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو چیک کرے بھی آپ قرآن کو مطلوب انسان ہے, اس کو پتہ چل جائے نہیں یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے ہوتا, خود عمل کریں نا قرآن پڑھنے سے, ترجمے کے لیے ترجمے والا دے دیں. بہت سی روزمرہ اشیاء کی مدت استعمال ذخیرہ کو بڑھانے کے لیے سنتھیٹک اجزاء پریزرویٹیوز کہتے ہیں انہیں, حلال یا حرام ہے وہ آپ نے خود تحقیق کرنی ہے, میں نے تو نہیں تحقیق کرنی, حلال ہے تو یوز کریں, حرام ہے تو نہ یوز کریں, میں نے تو نہیں آپ کو بتانا. اور یہ جو سالٹس وغیرہ جو کہتے ہیں سارے حلال ہی ہیں نا میرے بھائی, یہ کون سے سالٹس تو جو ہیں وہ کوئی حرام چیز سے تو نہیں تیار ہوئے ہوئے, یہ تو ظاہر ہے سالٹ زمین سے حاصل کیے جاتے ہیں, اس میں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. باقی جتنی چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے خود اپنی تحقیق کر کے دیکھنی, میں نے نہیں آپ کو بتانا. باہر کے ملکوں کے اندر تو باقاعدہ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, آج کل تو گوگل اور یوٹیوب کی برکت سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. پھر دوسرا پاکستان جیسے ملک کے اندر تو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ آپ صرف لکھے ہوئے کے اوپر ہی اعتبار کر لیں, وہ لکھیں گے کچھ اور ڈال دیں گے کچھ اور, تو کسی خاص حد تک ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, باقی زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم وعلیکم, میرا فرسٹ پوائنٹ اباؤٹ یزید ہے, آل امیہ رف الیدین, یہ سوال تو کوئی نہیں ہے تو کامنٹس ہی ہیں, اے دیکھ لو اے سوال آ گئے جی اینڈ تے. قرارداد مقاصد پاکستان کے دستور کا حصہ ہے جس کی روح سے پاکستان میں خلاف شرع قوانین نہیں بنائے جا جائیں گے. جی پتہ ہے, آگے اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی یہ مقصد ہے, اگے عالیہ دور موسیٰ خلاف و سنت قوانین اسمبلی نے منظور کیے ہیں. اچھا جی, کچھ کا ذکر کیا انہوں نے, اب کچھ تو مشہور ہیں کہ منظور ہوئے ہیں, کچھ ضروری نہیں منظور بھی ہوئے ہیں, دین واٹ, آگے چلیں جی. بحثیت مسلمان آپ کی کیا ذمہ داری ہے, بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کریں گے. دیکھیں میں ہر سوال کے جواب میں آپ سے کہوں گا, اسمبلی میں کوئی قانون پاس ہو رہا ہے اس کا آپ سے کیا لینا دینا, جب تک کہ یہ قوم مسلمان نہیں ہوتی, مجھے غیر مسلم قوم سے کیا غرض کہ وہ اپنا جینڈر تبدیل کر رہی ہے نہیں کر رہی, جائے جہنم میں, کیونکہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کے اوپر غیر اسلامی قانون بے شک آپ نافذ کریں, آپ کا کیا لینا دینا. خالی قرارداد مقاصد سے یا پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھنے سے یہ مسلمان ہو گیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ اقیم الصلاح ولا تکونوا من المشرکین, نماز کو قائم کرنا مشرکوں میں سے نہ ہونا. صحیح مسلم کی حدیث بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کے اوپر کون سا اسلامی قانون, یہ کیوں بیٹھ کے وی لاگز منا رہے ہوتے ہیں؟ اوریا مقبول جان صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، کیوں نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہے؟ کن احمقوں کی جنت میں آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ کہاں ہیں مسلمان؟ مجھے بھی دکھائیں کون سے مسلمان جن کا نام مسلمانوں والا ہے، جو اسلام کے نام پہ ٹوکے اتار کر اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں، اور غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے تیری کریں، نماز ایک نہ پڑھیں، وہ مسلمان کہاں سے ہیں میرے بھائی؟ جب مسلمان ہوں گے پھر اسلامی نظام کی بات کر لیں گے. ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا بچہ کس یونیورسٹی میں داخل کرانا ہے؟ کیوں نہیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس خیالی پلاؤ سے باہر نکلیں، ریالٹی کچھ اور ہے. ریالٹی یہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے. تو جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ اسلامی سزا نافذ کر کے آپ نے کیا لینا ہے؟ اسلامی سزا نافذ ہوتی ہے مسلمان کے اوپر، ٹھیک ہو گیا جی. لہذا یہ جذباتی جملے ہیں، یہ جتنی خلافت کی تحریکیں ہیں سب بچار. میں نہیں کہتا یہ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، مخلص ہیں، لیکن خام خواہ دیوار میں ٹکرا پہ مار دے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اس جگہ پہ تیل تلاش کر رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں زمین کے اندر. خدا کے لیے زور وہاں لگائیں جہاں فائدہ ہو. جہاد اور قتال کے بارے میں، غلامی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاد اور قتال کے بارے میں میری پہلے رائے آ چکی ہے، انڈیا میں، چائنا میں ہو رہا ہے. پہلے تو پھر وہی بات ہے کہ جب مسلمانوں کا یہ صورتحال ہے کہ مسلمان مسلمان ہی نہیں ہے، تو ہم تو خود مکی دور سے بھی پہلے ہیں. تو جب ہم مکی دور سے بھی پہلے ہیں تو ہمیں خلفائے راشدین کے جہاد اور قتال یا مسلمانوں کو ظلم کے پنجے سے نجات دلانا، تو سب یہ جذباتی جملے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ وی لاگ دیکھیں، خوش ہوں. جس طرح ہمارے وہ بعض ٹی وی اینکر اور صحافی بیٹھ کے اپنے وی لاگز کے اندر پاکستان کی پتہ نہیں کتنی ترقی کروا چکے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایفیلیشن کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ زیادہ ہے. تو وہ جھوٹ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کون سی ترقی، ترک گئے ہیں اسی، تھوڑے وی لاگز نے ترقی ہو جانی ہے. یعنی کسی کا وی لاگ سننے کے بعد آپ باہر نکلیں، جو آٹا آج سے 3 سال پہلے 40 روپے کلو تھا آج 80 روپے ہو گیا، تو وی لاگ سننے کے بعد وہ آپ کو 40 کا ملنا شروع ہو جائے گا. جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کو چندے مل رہے ہیں، جن کے فنڈز لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں کتنی غربت ہے. اسی طریقے سے جن کے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں اور آپ کے بچوں کو بھرتی کر کے جہاد اور قتال میں بھیج رہے ہیں، ان کو کیا غرض جہاد اور قتال کے بارے میں؟ میں کسی مولوی کا بچہ مردیا نہیں ویکھا. یہ سارے کہہ رہے ساڈا فلانے ملک پڑھ رہا ہے، جنی جہادی تنظیمیں ویکھو. ہاں یہ ماضی قریب میں ایک بہت بڑی جہادی تنظیم، نام لیے بغیر 25,000 بندہ کشمیر میں انہوں نے مروایا ہے. اس کا اپنا کوئی بچہ مرا ہے؟ کوئی اپنے قریبی رشتہ دار بھی مرا ہو؟ نہیں. عیاشی کی زندگی یہاں ان کی گزر رہی ہے. تو یہ سب جذباتی باتیں ہیں میرے بھائی، علمی ریالٹیز سے بہت دور ہیں. میں چونکہ بینگ این انجینئر نا پریکٹیکل لائف کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں کہ واقعی پریکٹیکلی یہ سولوشن ہوتا بھی ہے، ایسے ہو بھی جایا کرتا ہے. میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے مسئلے اٹھے ہیں، بڑے بڑے مبلغین اٹھے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی دعوت پیش کی ہے، رزلٹ کوئی نہیں نکلا. ہماری دعوت سے کیوں رزلٹ نکل آیا ہے؟ جبکہ نہ کوئی چندہ، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی علماء، الٹا سارے خلاف. کیوں رزلٹ نکلا؟ ہم نے بیماری کا علاج کر لیا، باقی سب کے سب صرف سمٹمز کا علاج کر رہے ہیں، لیپا پوتی. میں آپ کو اسی گورنمنٹ کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہ پرائم منسٹر صاحب کنٹینر پہ کہتے تھے جب اوپر اگر حکمران ایک صحیح آ جائے نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتے تھے کہ نہیں ہے نا ویڈیوز ریکارڈ. ہم اس وقت بھی کہتے تھے سرکار کچھ نہیں ہوگا، یہ پوتڑے دے بگڑے نے، اوپر آنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج وہ کہہ رہے ہیں یار میں تو مجھے ٹیم ہی اچھی نہیں ملی. تو سرکار وہ جو 2014 میں آپ کہتے تھے کہ میں اوپر ہوں گا تو میں اپنے نیچے کچھ بھی نکلے تو ہونے دوں گا، جھوٹ مار دے رہے، کوڑ مار دے رہے. منو اتنی تو جرت کرنی چاہیے نا کہ ہاں ہم جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، یا ہماری اتنی سمجھ نہیں تھی اس وقت ہمیں یہ غلط سمجھ آیا. یہ کہنا میں اس وقت بھی ٹھیک اب بھی ٹھیک، تو پھر تبدیلی کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ یہی حال ہمارے علماء کا بھی ہے، مذہبی طبقے کا بھی ہے، جذباتیت کے ساتھ سوچتے ہیں، انہیں نہیں پتا پریکٹیکلی کچھ اور ہے معاملات، یہاں کے پریکٹیکل مسئلہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہاں کا پریکٹیکل مسئلہ مسلم ورلڈ کا صرف ایک ہے، وہ ہے فرقہ واریت، اور اس کی وجہ قرآن و سنت کی بجائے بابے، بابے مار دو دنیا دی ہر بیماری ختم ہو جائے گی مسلمانوں کی. جی لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ہم جو ہے وہ اوپر آ جائیں یہ کر دیں، کیا مولویوں کو حکومت نہیں یہاں ملی، کیا کر لیا انہوں نے؟ آپ کو نہیں پتا، اپنے حلقہ احسن میں تو مدرسوں میں تو ان کی حکومت ہے نا، کون سا اسلام نافذ کیا ہوا ہے؟ ویڈیوز نہیں لیک ہو رہی وہاں سے آپ کے سامنے میرے بھائی؟ کیا ہوا کہ سارے علماء کٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہو کہ جی سب سے پہلے ہم اس اپنے مفتی کو سنسار کرتے ہیں، الٹا دفاع میں آگے سامنے، اور جو ہمارے جیسے بولنے والے تھے ان کو کہا جی اس کو تو موقع مل گیا علماء کے خلاف بولنے کا. جب یہ حالت ہو تو اس قوم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے. تو یہ سب جذباتی باتیں میرے بھائی، پریکٹیکل نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ پریکٹیکل ہے تو آپ کریں نا، آپ اپنی مرضی ہم پہ نہ تھوپے، آپ ہمیں ضرور مشورہ دیں، لیکن ہم یہ سارے مشورے گزار چکے ہیں، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. جب تک آپ روٹ کاز انالیسز کر کے آج کے دور کے مسئلے جو ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے، لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات نہیں دیتے، فرقہ واریت کے حوالے سے جو عفریت کے باہر نکلا ہوا ہے اسے قابو نہیں کرتے، لوگوں کو بابوں سے توڑ کے کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ اور اتحاد امت ہو جائے. نہ ہویا ہوتا تو کر لیندے نا تسی، ہویا یہ صرف ویڈیوز میں اتحاد امت ہوتا ہے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. مسجدیں اسی طریقے سے الگ رہیں گی، چندہ بکس علیحدہ رہیں گی. ہاں میرے خلاف ساروں نے اتحاد امت کیا ہوا ہے وہ، لیکن ایک ایجنڈے کے اوپر، ایک ایجنڈے کے اوپر. تو چلے آپ کی خواہش ہم نے پوری کرا دی، چاہے اس طرح کر کے کان پکڑا گیا، کچھ تو خواہش پوری کروا دی نا. تو جی آج تک میں پرچیاں مکاتی ہیں جی، اور کسی پرچی ہے کوئی، کوئی لکھی ہوئی کسی؟ نہیں زبانی سوال کی تو اجازت ہی نہیں. نو نو بین، لکھ کے کرے، جس نے کرنا ہے وہ پرچی لکھ کے ادھر بھیجے، زبانی کے کرنا ہے. زبانی میں کر رہے ہیں نا، روزانہ نہیں بیٹھا ہوتا ہر جمعے کو بہن آنا لائیو کوشچن کرو نا آ کے اتنے، لکھ کے دو پرچیاں، لکھ کے دو، لکھاؤ پرچیاں نہ کرو. اگر ہر چیز ڈیسٹنی میں لکھی ہے تو گناہ پر عذاب کیوں ہوگا؟ اور سر یہ اس پہ ہزاروں ویڈیوز میری ریکارڈ ہے. وہ نواں سوال لے کے آؤ، یہ پرانے سوال ہو چکے ہیں. مسئلہ تقدیر کے اوپر میں نے چار لیکچر دیے ہیں، قرآن کی 200 آیات اور بخاری مسلم کی ساری احادیث اس میں میں نے کور کی ہیں. مسئلہ تقدیر لکھیں، ڈیسٹنی لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، ایک نہیں سر درجنوں ویڈیوز کھول کے سامنے آئیں گی، ساری دیکھیں، ہر چیز آپ کو کلیئر ہوگی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کلیئر نہ کیا ہو میں نے. ان پرنسپل میں بتا دیتا ہوں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ ہے اللہ کے ساتھ خاص. جو چیز میرے علم میں نہیں ہے اس کے بارے میں پیٹنا کیوں کروں؟ اب رہ گیا کہ میرے علم میں جنت لکھی ہے جہنم مجھے تو پتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ نہیں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اچھائی کے کام کروں، برائی سے رکوں. میں نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ وہ قرآن کا وعدہ ہے کہ آخرت میں اچھے رزلٹ نکلے گا. آپ اچھائی کی طرف چلیں، اپنے اس کو نہ دیکھیں. یہ پتا کس چکر میں بعد ہوتے ہیں کہ شاید اگر جنت لکھی ہوئی تو کام پا کے رکھا میں، نہیں یہ کام پایا ہوا جی تو میں تو ہم دس دینا تھوڑی جنم لکھی ہوئی جی، تو جی نیکی تے چل رہے ہو تو میں تو ہم دس دینا انشاءاللہ جنت ہی لکھی ہوئی. دنیا میں ہوتا ہے ایسے کہ محنت کے خلاف رزلٹ نکل آئے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. قرآن نے اس لیے بار بار کہا کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی محنت کرے تو رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے، آخرت میں اپوزٹ نہیں نکلے گا. ہاں انشاءاللہ اس دن میں رکھیے گا، آخرت کے معاملات بالکل ڈفرنٹ ہے. دنیا میں جو اپوزٹ رزلٹ نکلتے ہیں وہ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، آخرت میں تو انعام ہے. آخرت میں پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے، ان کے نافرمان لوگوں کے لیے جہنم ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی محنت کرے اور وہ کامیاب نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو. آخرت کے لیے جو دنیا میں محنت کرتا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس طرح کے سوالات کو ویل لیفٹ کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں جنتی ہے، جو جہنمی ہے اللہ کے علم میں جہنمی ہے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پہ اکتفا نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نیکی کے کام کرو، جس کی قسمت میں جنت ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جائیں گے. اور پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ اللیل کی آیات تلاوت کی جہنمیوں اور جنتیوں کے اعتبار سے، کہ جو لوگ بھی سچائی کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے اللہ تعالی معاملات کو آسان کرتا چلا جائے گا. ہاں، آپ نے پھر مولا علی سے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اطاعت کی روش اختیار کی ہے، وَاتَّقَى تقوی اختیار کیا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اس کے لیے آگے آسانیاں کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور جس نے کنجوسی سے کام لیا اور بے پرواہی کی زندگی گزاری، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور ہر اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اس کے لیے پھر ہم آگے معاملہ کر دیں گے پورا. تو دنیا میں مجھے تو پتہ چل جاتا ہے یہ جنتی روح ہے، جو بندہ ہر معاملے میں احتیاط کر کے چل رہا ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جنت کی طرف جا رہا ہے. یہ دنیا کے اندر ناکامی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ انسان ڈاکٹری کی فیلڈ میں لیا ہوا ہے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئرنگ کی فیلڈ میں داخلہ نہیں لیا. دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے، آخرت کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا. ہاں اذن باقی وہ جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جی بعض اوقات انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور وہ ایک بالشت رہ جاتا ہے جنت سے، اس پہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کی نظر میں نیکوکار ہوتے ہیں. اس پریزنٹ ورلڈ میں کتنے مولویوں کو نہیں آپ نے دیکھا، لوگ ان سے کتنی محبت کرتے تھے اور جنتی روح سمجھتے تھے، ان کی دنیا دارانہ منافقت کھل کے ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کے سامنے نہیں آ گئی. میں نام لیے بغیر کہوں گا، ایک نہیں ہے کئی نے، اے سارے تہاڈی نظر تے جنت تو ایک بالش دور رہ گئے سن، وہ بیسیکلی پہلے ہی جنم دے رستے ہی سن، تہاڈے تے انہوں نے لبادہ اڑیا ہوا سی، تو انہوں پتہ نہیں سی لگتا کہ اندر کنے کنے نے کام پا کے رکھے ہوا سی. یہ منافقوں کے بارے میں ہے یہ والی بات ہے. جو نیک نیتی سے اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اس کے لیے حدیثیں نہیں ہے، بالکل کوئی ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ جنت ساڈے ابے دی ہے، سانو ہی لبنی ہے انشاءاللہ. جو موبائل استعمال نہیں کرتا اس کو دعوت کیسے دے؟ واللہ اکبر، یہ کیڑا جناب بندہ ہے آج کل موبائل استعمال نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا میرے بھائی آپ اس کو دعوت پھر اس طرح دیں کہ چائے تو پیتا ہوگا وہ، اپنے گھر چائے پہ بلا لیں اسے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اسے بٹھا کے میری ایک مجلس دکھا دیں، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. آپ کو اتنی فکر ہے تو یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں نا. لوگ اپنے دوستوں کے کھانے نہیں گھروں میں رکھتے، ایک ٹی پارٹی نہیں رکھ سکتے، رمضان کی ایک افطاری نہیں رکھ سکتے. کتابوں کا خدا بابوں کا خدا اور ہے تو یہ پانچ گھنٹے کی ویڈیو ہے، صرف پہلا ایک گھنٹے کی دیکھ لیا نا جو میں نے مقدمہ بیان کیا ہے، بس وہ کافی ہے کسی کی زندگی بدلنے کے لیے. اور پھر آپ پہ موبائل خریدے گا لمبے گا انٹرنیٹ کتنے ہے، جس طرح پوڈری چرسی لب دینے نا سوٹا لانے سے، اوکے گا منو دے. ہاں لوگ نہیں کہتے اڈکٹ ہو گئے انجینئر صاحب نو سن سن کے، ان فلما تک نہیں چھوڑتی ہیں، وہ آپ لبے گا انشاءاللہ، بے فکر رہو. ایک بار سوٹا لواؤ تو صحیح انہوں. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں سات لوگ تھے، حضرت علی کے جنازے میں چار لوگ تھے، سیدہ ہزارہ کے جنازے میں نو لوگ تھے؟ اگلی دو باتیں جو ہیں ان کا تو معاملہ ایک الگ ہے. حضرت علی کے جنازے میں بھی بہت لوگ تھے، سیدہ زہرہ کو تو صحیح بخاری میں ہے حضرت علی نے راتوں رات دفنا دیا، ان کی وصیت تھی، تھوڑے لوگ تھے. لیکن نبی الاسلام کے جنازہ تو ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پڑھا، تین دن تک جنازہ ہوتا رہا. نبی الاسلام کے جنازے کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ایک ایک حدیث میں نے سنن الکبریٰ للنسائی سے بیان کی ہے، سنن ابن ماجہ سے، ساری روایتیں بیان کی ہیں. آپ کا نعرہ ہے نام وابی نام وابی، لیکن جیسے ہی آپ کی تعلیمات پر کوئی عمل کرنے لگتا ہے سب سے پہلے لوگ اسے وابی کہتے ہیں. تو ہمیں پتا تھا کہ وابی کہیں گے، کیونکہ توحید کی کوئی بات کرے اسے وابی کہا جاتا ہے، جو اہل بیت کی بات کرے اسے رافضی شیعہ کہا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے آپ کو پہلے ہی نعرہ دے دیا تھا کہ جیسے ہی آپ کو کہیں تو آپ خود کہیں نا نام وابی. دنیا کا کوئی وابی تو نہیں کہے گا نام وابی، وہ تو کہے گا آج تو ہوگی وابی وابی. تو جب آپ خود منہ سے بول کے کہیں گے نام وابی نام وابی، تو لوگ آپ کو کیوں وابی کہیں گے؟ آپ وہابیوں کی برائیاں ان کے سامنے بیان کریں نا کہ وہابیوں میں نسبیت پائی جاتی ہے, وہ یزیدی ہیں, تو کون کہے گا آپ کو؟ کسی اہل حدیث کے سامنے آپ یزید کی برائی کریں وہ آپ کو کبھی آپ کو وہابی نہیں کہے گا, صرف رفع الذہن کے اوپر. اور اگر رفع الذہن کے اوپر کہے تو تھوڑے ابا جی بھی وہابی سن جی, عبد القادر جیلانی جنہوں نے گیارہویں کھاندے ہو, سر خود ہی بیک فٹ تے ٹر جائے گا. سرکار ساڈے کول ہر سائز دا پانا موجود ہے, فٹ کرنا تے سیکھو. عزت بعد ذلت سلام میں احمد بریلوی نے لفظ بہت استعمال کیا ہے. سرکار اے بہت والی گل کی تھی, تسی میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. بہت شوت کوئی نہیں ہے, شرح سلام رضا جو لکھی گئی ہے اس کے اندر, یہ بعد میں انہوں نے بہت کو ڈالا ہے, اس شعر کا اسلوب بتا رہا ہے, یہ بہت والی بات نہیں ہے. وہ ساری کی ساری بات بعد سے شروع ہو رہی ہے. اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ کیا ہے, کثرت بعد قلت پہ اکثر درود. یعنی آپ کو بعد میں کثرت ہوئی, پہلے آپ بڑے تھوڑے تھے, آگے جا کے بعد بہت بن گیا. کہانیاں کرانی بند کر دو, ٹھیک ہے نا, تو انج نہیں ہے. اور دوسرا, جنہوں نے شرح اسلام رضا لکھی ہے انہوں نے تو باقاعدہ ذلت لفظ کی تعویل بیان کی ہے, اس سے مراد کمزور ہونا ہے. جو پرائم منسٹر نے استعمال کی تھی تو اس کو تو گستاخ کہہ دیا تھا, تو میں نے اسی وقت یہ ہائی لائٹ کیا تھا نا, تو اس میں میں نے یہ بودھ والا بھی جواب دیا کہ بودھ شوت کوئی نہیں ہے, ہاں بعد ہی ہے. اور دوسرا ان کو چھڑ دو, یہ تو بعد بودھ ہے, انہوں بعد ہی دیکھیں گے. پہلے دسو جو ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں قبروں میں, وہ شباشی کرتے ہیں. اب یہ انہوں نے عقیدہ عبد الباقی زرکانی سے نقل کیا, کہتے ہیں نقل کیا, نقل کر کے تو نہیں کیا, انہیں کوڑ ماری ہے. انہوں کو سوال ہوا کہ دسو کہ انبیاء بھی زندہ اور بابے بھی زندہ تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں فرق دسنا, میرے ابا جی دس گئے عبد الباقی زرکانی کہ عام ولی جڑا ہے انہوں زنانی نہیں ملتی قبر چ, انبیاء کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں وہ شباشی کرتے ہیں. دسو ہوں انہیں جی, وہ ملفوظات تو اعلی حضرت نے لکھے نہیں تھے. اچھا جی, تو پھر انجینئر صاحب نے آ کے تو انہوں یہ گل دسنی سی. اعلی حضرت نے جو کچھ لکھا ہے نا وہ بھی قرآن دی سی نہیں ہے, تسی قرآن دی اس نوں پڑھو, اعلی حضرت نوں چھڈو. ہاں, نماز میں سورتیں ہیں قرآن کے سیکوس میں پڑھنا چاہیے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے سجدہ صاحب والی, بہتر تو ہے سیکوس میں پڑھیں, لیکن نبی علیہ السلام نے سیکوس کے بغیر بھی پڑھی ہے. سب سے پہلی بات, قرآن کیا خود سیکوس میں ہے؟ قرآن کی پہلی سورت وہی ہے جو شروع میں, وہ تو تیسرے پارے میں سورت الحلق, تو لہذا یہ ضدی غلط ہے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی, پہلی رکعت میں سورہ النساء پڑھی اور دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی, ترتیب ختم. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ کے دو نفل پڑھے اور وہ صحابی کہتا ہے آپ نے دو رکعتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ الکافرون پڑھی. ترتیب یہ بیان کی ہے اس نے, پہلے اخلاص بعد میں کافرون, قرآن کی ترتیب میں تو ڈفرنٹ ہے. ایون حنفی بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کی ترتیب الٹ دے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں یہ کرنا نہیں چاہیے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کرنا نہیں چاہیے, لیکن یہ بھی مان رہے ہیں کہ کوئی کرے تو اس میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا, لہذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سفر میں وتر پڑھنا سنت ہے, واجب تو پھر بھی نہیں رہے گا. وتر نبی الاسلام نے سفر میں پڑھے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے سفر میں, اور وتر اور تہجد کی نماز سواری کے اوپر ادا کر لیتے تھے, اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے. یعنی نفلی نماز کے لیے سواری پر قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, جس طرف بھی سواری جا رہی ہے آپ نماز پڑھتے رہے, اور اس کے لیے زمین پہ اتر کے قیام کرنا بھی ضروری نہیں. اور بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے اشاروں سے کرتے تھے, اے پھٹا نہیں سامنے رکھنا ہوتا, بس رکوع آپ نے کیا اتنا, سجدہ کیا اتنا, بس ماتھا نہیں لگانا ہوتا. گھروں میں تصاویر لٹکانا منع ہے جی, آج بھی منع ہے. تصویر لٹکانے کا تک کو نہیں بنتا, ایلبم میں لگائے نا تصویر, لٹکانے سے پھر وہ عزت والا ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور گھروں میں عموماً جو بڑے لوگوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں وہ عزت کے لیے لگی ہوتی ہیں. ہاں, میاں بیوی نے اپنے کمرے میں اگر اپنی کوئی ایک شادی کی تصویر لگا لی ٹھیک ہے, وہ عزت کے لیے نہیں ہے, لیکن جب آپ مر جائیں گے آپ کی اولاد تو آپ کو اس طرح عزت کی نگاہ سے ہی دیکھ رہی ہوگی. اس لیے تصویر لٹکانے والا معاملہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. تصویر رکھنی ہے ایلبم میں رکھیں, ٹرینڈ نکال کے رکھیں اپنی یاداشت کے طور کے اوپر. یہ الٹیمیٹلی یہی تصویریں منع ہیں جن کی بعد میں رسپیکٹ شروع ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈیڈ ہیں. کیا گناہ کی سزا پتہ ہونے کے باوجود توبہ قبول ہو جاتی ہے اور گناہ دہرانے سے توبہ ہو جاتی ہے؟ توبہ تو موت کے غرغے سے پہلے پہلے قبول ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, لیکن توبہ کی امید پہ گناہ کرنا بھی ایک جرم ہے, اس جرم سے بھی توبہ کی جائے. قرآن میں توبتا نصوحا کرو, ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اگر بریلوی مولوی کے پیچھے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی میرے بھائی, ایک اڑی نماز ہے جی پیچھے پڑھنے نال نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا جی. تسی تو نہیں پڑھا رہے نا, مسئلہ تو ان کو ہے نا, آپ کو تو نہیں ہے. اچھا بعضوں نے یہ بھی کہا کہ جو ننگے سارے ہمارے پیچھے نہ پڑھے, ایک اڑی سکتی ہے بھائی. یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بیسیکلی نا, یہ آپ کو مسئلے سے بگانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آج ایک کیا کل دو ہون گے پرسو تین ہون گے. کیوں آئے صاحب تہاڈی مسیدی چ بھی ایک سینا, انہوں میں کہا پکے رہو, ہوں ادو اد تک گل پہنچ گئی ہے. تے جے نٹھ کے ہوندے تے کی ہونا سی؟ اے گل اور ودے گی جے میں تہنوں یہ پریڈکشن کیتی, جے میری ویڈیوز ریکارڈڈ رہن گی انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا صرف امام بغیر رفع دین دے ہوئے گا, ہاں, اور اگر غیرت ہوئی تو وہ بھی شروع کر دے گا, نہیں تو سیخا پھڑا کے خود ہی شرمندہ ہو کے چلا جائے گا. اے ڈرائیور نے جو میں کہنا روڈ لائنوں کا ڈرائیور ہے, تو انو اس میں کوئی غرض نہیں, بڑا پھڑکا کیڑا ہے, وہ سوٹا لگا رہا ہے نہیں لگا رہا, آپ کا غرض ہے گاڑی میں بیٹھے سوار ہو جماعت نال سلام پھیر کے واپس آ جاؤ. اور بچوں کی تربیت یہی کریں, کنفرنٹریشن نہیں کرنی. انقلاب اسی طریقے سے آئے گا, اسی طریقے سے رائے عامہ ہموار ہوگی, اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے ایسے, کوئی مسئلہ نہیں. جتنے مسئلہ ہے منو دسو, میں اپلیکیشن دینا لیاؤ. آج کل دے زمانے چ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی آمین اور بھابیاں لی نت نہ کہو, وہ تو ویسے خلاف سنت ہے. آمین اتنی اونچی ہوگی جو نارمل ہے. آمین آمین, یہ تو آمین نہیں ہے نا, یہ تو نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے, یہ تو ناپسندید ہے. مسجد گونجتی تھی, اور مسجد اس لیے گونجتی ہے کہ 10,000 بندہ اگر کہے نا آمین تو مسجد تو گونج جائے گی. مسجد چھاتے نہیں اڑانی نا, یہ تو نہیں کرنا نا. آپ نارمل آمین کے کوئی برا نہیں آپ کو کہتا, اور جہاں کوئی کہتا ہے تو قریبی تھانے میں اپلیکیشن دیں کہ مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا. پاکستان کے قانون میں آپ کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے. آپ بیریئر ٹاؤن ڈیفینس میں چلے جائیں, دسواں منو کسی بیریئر ٹاؤن کی مسجد کو اونچی آمین کہے. زیادہ تر بیریئر ٹاؤن میں جو بندی امام ہے کو منع کر دے, سا نہیں اونچا لے سکتے امام کے سامنے, پتا ہے دوسرے دن نوکری فارغ ہو جائے گی. سارا ان کا عشق بابا, سارا فرقہ پرستی والا, ان کی جو محبت ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ جدو انہوں نے دھومتے پیر پہنتا ہے. تو یہ آپ بھی, آپ لوگ ہیں بزدل, تھوڑی سی ہمت دکھائیں, ایک اپلیکیشن لکھ کے دیکھیں, جا کے تھانے میں دے کہ مجھے یہ مولانا صاحب مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں, یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھوں, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں, ٹھیک ہے. تم مجھے کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ تم فلاں جا کے جگہ پہ نماز پڑھو, ٹھیک ہے. آج تک میں نے تو کوئی دیوبندی نہیں دیکھا جس نے اپنی دکان کے باہر لکھا ہو کہ یہاں پہ جو ہے وہ سودا صرف دیوبندیوں کو ملے گا, ہاں, یا کسی بریلوی نے لکھ کے لگایا ہوئے کہ کوئی بریلوی سودا سے نہیں دیں گے, صرف بریلویوں کو دیں گے, دیوبندی والے حدیث نہیں دیں گے. کاروبار کوئی بھی انہوں نے فرقے نہیں ہوتا, اس کا مطلب جہاں مالی مفاد ہوتا ہے وہاں فرقے ختم. تو تمہیں بیٹا مولوی تنگ کرے نا اونچی آمین کہنے, تو تھوڑی بہت مٹھی گرم کر دیا کرو جمعے لے دہڑے, قسم سے بولے گا بھی نہیں. یہ ازمائی ہوئی بات ہے, کدے کو گفٹ دیتا سوٹ دیتا واپس بھی نہیں کرنے گا, پاوے انہوں پتا ہے کہ رفع دین بھی کرتا ہے, سوٹ واپس نہیں کرے گا. پیسے رکھو, جو چیز بخاری اور مسلم دی احادیث ثابت نہیں کر سکی تھی نا, وہ آپ کا مٹھی گرم کرنا ثابت کر دے گا. اور یہ کوئی حرام نہیں ہے, نہ یہ رشوت ہے, اسے کہا جاتا ہے تالیف قلب. نبی علیہ السلام بھی نیو مسلمز کو تالیف قلب کے لیے مال زیادہ دیا کرتے تھے تاکہ ان کا دل ایمان پہ ٹھکے. جو بخاری مسلم ہے, ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے, جب انصار نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا تم اس پہ خوش نہیں کہ دنیا کا مال لے جاؤ, تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. اسے کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب, جن کے دلوں کو دین میں مضبوط کرنے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا. تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تالیف قلب کے لیے. تو ان کو بھی آپ دیں مولویوں کو تالیف قلب کے لیے, انشاءاللہ تعالی چینج آئے گی. ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام قیامت تک زندہ رہ سکتے تھے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بات کی وضاحت کریں. پہلی بات ہے قیامت تک زندہ رہ سکتے تھے, مراد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو موت نہیں آنی تھی. مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس اختیار کو استعمال کر لیتے تو آپ آخری انسان کے زندہ رہنے تک زندہ رہتے, پھر موت تو آپ کو آنی تھی. موت تو کل نفس ذائقت الموت ہے. باقی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جسے مرنے سے پہلے یہ اختیار نہ دیا جائے کہ چاہے تو وہ زندہ رہے اور چاہے آخرت کو اڈاپٹ کرے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ میں نے نہیں کہا. اور آپ علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا یہ اختیار دیا گیا کیونکہ آپ کے بعد تو کسی اور پیغمبر نے آنا نہیں تھا, تو نبی علیہ السلام نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا. اور آپ نے کہا اے اللہ مجھے رفیق اعلی کے ساتھ ملا دے. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور یہ کر رہے تھے نا اپنے اس مرض میں, تو مجھے پتا چل گیا کہ اب آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے آخرت کو چوز کر لیا, ہمیں چوز نہیں کیا. تو یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. میری ڈیٹیل ویڈیوز اس کے اوپر ہیں. ایک میری ویڈیو ہے وفات النبی کے اوپر, آلموسٹ ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کی, مسئلہ نمبر 163 ہے. یا وفات النبی لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی انشاءاللہ. علی بھائی اگر نماز جمعہ کے دو فرض غلطی سے چھوٹ جائیں تو میں آگے کیا لکھا ہوا ہے, قضا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں جی, زہر پڑھنی ہوگی آپ کو. جمعہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے, جمعہ جب ختم ہو گیا تو اب آپ زہر کے چار فرض پڑھیں گے اور مسافر ہیں تو دو فرض پڑھیں گے. جمعے کا ایکویلنٹ جمعہ نہیں ہوتا, یہ جماعت کے ساتھ نماز تعلق رکھتی ہے. اسی طریقے سے عید کی جماعت چھوٹ گئی ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں. اگرچہ امام بخاری کا اپنا ذاتی موقف ہے کہ دو رکعت اکیلے میں پڑھ لیے جائیں, لیکن یہ تفرد ہے ان کا. یہ اجتماعی نماز ہے چونکہ یہ کسی کا ایکویلنٹ نہیں ہوتی. عید کی نماز, عید کے دن نمازیں چھ ہو جاتی ہیں, لیکن جمعہ کے دن نمازیں پانچ ہی رہتی ہیں, زور کی جگہ جمعہ آ جاتا ہے. لہٰذا جمعہ والا مسئلہ عید سے سینسٹیو ہے. جمعہ فرض عین ہے, عید سنت ہے. تو اب جمعہ چھوٹ گیا تو آپ نے پانچ کی گنتی پوری کرنے کے لیے زور کی نماز پڑھنی ہے. حجاج ابن یوسف کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. یوٹیوب کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے, وہ حجاج ابن یوسف کے اوپر آپ دیکھ لیں. ایک ظالم اور فاسق شخص تھا, بنو امیہ کا ایک گورنر تھا, عبد الملک بن مروان کے دور میں, پہلے مروان کے دور میں تھا, عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کو اور حکومت مل گئی, اور اس نے جو اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے وہ سب کچھ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا. حجاج ابن یوسف لکھے تو سب سے ٹاپ پہ ہماری ویڈیو کھلے گی انشاءاللہ. عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے. اس حدیث کے بارے میں ناسبی کہتے ہیں کہ ان کے سامنے پروپیگنڈا بیان کیا, جس طرح کہ آج کل نواز شریف اور زرداری کے بارے میں کرتے ہیں. اس پر کسی نے خود کو نہیں کہا کہ میں بہت مشہور ہوں؟ میرے بھائی اس طرح نہ کریں خدا کے لیے. زرداری اور نواز شریف کا ایک صحابی سے کیا لینا دینا میرے بھائی؟ اس زمانے میں حضرت معاویہ صرف ایک کلمہ کو مسلمان نہیں تھے, صحابی بھی تھے, اور جس سے سوال پوچھا جا رہا تھا وہ بھی صحابی تھا. اور یہ جو آپ لوگ وکالت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پراپیگنڈا کہا, تو وہ کہتے ہیں نا پراپیگنڈا. انہوں نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا مامیو تسی 1400 سال بعد دفاع کر رہے ہو کہ حضرت معاویہ نے سب کچھ نہیں کیتا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص تو رہی پارٹی میں تھے حضرت معاویہ والی, عمر بن عاص ان کے باپ تھے, وہ بھی دفاع کر دینا جھوٹے, تو صحابی تھے الزام لا رہے ہیں. اس نے تو دفاع نہیں کیا کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. آپ جب دفاع کر رہے ہیں تو آپ سے زیادہ تو وہ حقدار تھے. آپ کو چاہیے کہ آپ عبداللہ بن عمر بن عاص کی قبر پہ جا کے اپنا پیٹنا پیٹے کہ تسی دفاع کیوں نہیں کیتا, ساڈے کو طریقہ سیکھو. تو اگر وہ قبر تو آواز دے سکتے تو ہم دس دوں منافقو, میں منافق نہیں سا, میں صحابی سا, یہ منافقہ نے کام میں. سونا بینک میں رکھ کر منافع لینا کیسا ہے؟ نہیں یار, پیسہ یا سونا رکھ کے منافع لینا, سونا کموڈیٹی نہیں ہے نا, وہ تو ایک سمجھ لے اس کو آگے انہوں نے کاروبار میں یا تو لگائیں, پھر تو اخلاق بات ہے جس طرح اسلامک بینک والے کرتے ہیں. یہ والا اس طرح کا نہیں درست منافع. آپ نے لیکچر میں کہا تھا کہ کسی کے دیوار پر پوسٹر لگانا حرام ہے, اگر پوسٹر لگانا حرام ہے تو اسی پوسٹر کو پڑھ کر جو کسٹمر آئے گا اس کی کمائی کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ کمائی تو درست ہوگی، وہ پوسٹر پڑھ کے اگر کوئی آ گیا آپ کے پاس تو وہ پوسٹ اسی طریقے سے ہے، ایک قصائی چوری کی چھری سے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے آپ کو اگر جانور ذبح کر دیتا ہے یا اپنا بھی ذبح کرتا ہے تو جانور تو حلال رہے گا، وہ چھری چوری کرنا اس کا گناہ کا کام ہے، سمجھ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے پھر اس طرح آپ کرالریز بنائیں گے، کرالریز کئی جگہ بنتی بھی ہیں لیکن وہ یہ والی جگہ نہیں ہوتی، وہ پھر ایک اسپیشل کیس کوئی آئے گا پھر اس کے ذریعے پھر معاملات کو دیکھا جائے گا، اس کیس میں یہ چیز نہیں ہے۔ پیسے دے کر ڈگری لی ہو لیکن اس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہو تو ایسی کمائی شرعی طور پہ کیا ہے جی؟ اب یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ حرام والا معاملہ اس لیے ہوگا کہ وہ ڈگری کے بغیر آپ نے جو نوکری لی ہے نا وہ آپ نے کسی کا حق مار کے لیا ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے کسی اور کا حق مارا۔ ہم کہتے ہیں آپ کو نوکری کے لیے رشوت یا سفارش کروانی پڑے جبکہ آپ آلریڈی میرٹ پہ آئے ہوئے ہو تو جائز ہے، ورنہ تو وہ کسی اور کو نیچے سے اوپر لیں گے، لیکن اگر آپ میرٹ پہ نہیں آتے پھر تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بھی آپ چاہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں میرے بھائی، تو آپ اگر انہوں نے شرط ڈگری رکھی ہوئی تھی تو اپنے مالک کو بتا دیں میری ڈگری جعلی ہے، اگر اس کے باوجود پرائیویٹ آپ کی نوکری کو چلانا چاہتا ہے تو چلائے گا، سرکاری نوکری میں تو ثابت ہو جائے نا ڈگری جعلی ہے تو وہ نکال دیتے ہیں۔ پرائیویٹ والوں کو ڈگری کے جعلی ہونے سے غرض نہیں ہوتا، ان کو یہ ہوتا ہے بندہ کام کر رہا ہے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہے، ادروائز کسی اور جگہ چلے جائیں۔ اب تو زیادہ تر ایکسپرٹیز کی طرف ہی چیزیں چلی گئی ہیں، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے ایکسپرٹیز ہیں لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں اور انہی کو دیکھ کے چلتے ہیں، اور یہ تو مسئلے انہوں نے ہمارے لوگوں نے اس طریقے سے، بلکہ بعض اوقات اگر کسی کے پاس ڈگری چھوٹی ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی یا میکینیکل انجینئر ہو یا میکینیکل کا ڈپلوما پلس 10 ایئرز ایکسپیرینس ہو، تو پھر چھوٹا ڈپلومے والی ڈگری بھی چل جاتی ہوتی ہے، تو وہ خود اشتہار کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس طرح، باقی اس طرح کے تو غرض۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے جو نمازی کے آگے سے گزرنے کا مدنی طریقہ بتایا کیا وہ درست ہے؟ جی فقہ حنفی کے اعتبار سے تو درست ہی انہوں نے بتایا، اس کا مذاق دیوبندی اڑا رہے ہوتے ہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑی جرت کی، انہوں نے کہا کہ اس کا مذاق نہ اڑائیں، وہ طریقہ ٹھیک ہی بتایا انہوں نے، یعنی انہوں نے کہا کہ یار یہ تو مذاق کل کو ہمارے پہ بھی آ جائے گا، تو اس طرح کا وہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ مسجد میں سترے ہونے چاہیے، سترے سامنے رکھے ہیں، سترے کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، ایک ہاتھ یعنی 1.5 فٹ ہونا چاہیے سترا، کم از کم انگلی جتنا موٹا مسجدوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اہل حدیث کی مساجد میں تو ہوتے ہیں، اب اسلام آباد میں تو میں نے دیکھا ہے دیوبند بریلیوں کی مسجدوں میں بھی سترے رکھنے شروع کر دیے، تو بجائے یہ کہ آپ ایک اس طریقے سے ایک بندہ بٹھائیں تماشا لگا لیں، عمر 10 جی کے سامنے تو یہ تماشا لایا بے چارے نماز کے پڑے گا، وہ ماما تھوڑی دیر رک لے، پھر انفیوں کی تو نماز ہوتی 5 منٹ کی ہے، کسی کی 4 رکھتے بھی رہ گئی اس نے 3.5 منٹ میں پڑھ لینی ہے، تو کیا کر رہے ہیں جا کے باہر، تھوڑی دیر اسی کو بیٹھا رہنے دیں، تماشا ضرور لگوانا ہے آپ نے۔ علی بھائی آپ نے بابوں کی انجینئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مینار سے اتریں گے، اس کا ریفرنس دے دیں، صحیح مسلم میں ہے جی، جامعہ دمشق کے مینار پر، مشرقی مینار پہ وہ اتریں گے، صحیح مسلم موجود ہے، 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے، ایک تحمد اور ایک اوپر اور 2 فرشتوں کے سہارے، اس کے اوپر میری ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا نا امام مادی کے اوپر، اس میں بھی حضرت عیسیٰ والے میں بھی دجال والے میں بھی۔ علی بھائی آپ مشروط طلاق میں قسم والا کفارہ اپلائی کرتے ہیں جبکہ دلیل نہیں دیتے، قسم والا کفارہ شرط والی طلاق پر آپ کس بنیاد پر لاگو کرتے ہیں؟ وہ اس کیٹاگری میں فال کرتا ہے میرے بھائی، قسم ضروری نہیں ہوتا کوئی قسم کے لفظ کے ساتھ قسم کھائے، جب کوئی شخص اپنے اوپر کوئی چیز خود واجب کر لیتا ہے تو اس کو قسم ہی کہا جاتا ہے، جب کوئی شرط لگا لیتا ہے کسی کے بارے میں کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر تو نے یہ کیا تو میری طرف سے یہ فتویٰ ہے، تو یہ قسم ہی ہوتی ہے، قسم بھی کیا ہو رہی ہوتی ہے عام حالت میں، اگر کوئی کہہ جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اور اس کی بجائے کوئی کہتا ہے کہ اگر میں فلاں کے گھر گیا تو فلاں کو طلاق ہے، تو قسم کے بغیر بھی میں نے قسم کھائی۔ اسی طریقے سے طلاق کے معاملے میں بھی صرف طلاق کا لفظ بولنا کافی نہیں ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے آج کے بعد تو میری طرف سے فارغ ہے اور دل میں نیت تھی طلاق دینے کی تو طلاق ہو گئی، طلاق کا لفظ بے شک نہ بولا۔ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ طلاق کے سپیلنگ درست ہونے چاہیے، طلاق بول دیا تو طلاق نہیں ہوگی. علی بھائی نماز وتر میں جماعت میں وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، وتر پڑھ لیں ان کو سمجھائیں بس، صرف ہو جائے گا. قرآن حفظ کروانے کی اجرت لینا، لے سکتے ہیں، میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا بخاری مسلم سے ثابت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن غریب آدمی سے نہ لیں. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، آگ کی کمان آپ نے فرمایا تھا جس نے یہ کام کیا تھا اصحاب صوفہ سے لیا. جو افورڈ کر سکتے ہیں ایز اے ٹیچر لے سکتے ہیں، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. علی بھائی ایک بریلوی مولوی کہتا ہے کہ جو کرامت کا مطلق منکر ہے وہ کافر ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. تو کرامت کا تو مطلق کوئی بھی منکر دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ ہماری کرامت ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے بابوں کے ماننے والوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ دیا، ہم منکر تو نہیں ہیں، ہم تو کرامت دکھا بھی چکے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا یہ کام کیا، اللہ نے قبول کر لیا. کرامت یہ ہے کہ کوئی دعا کرے اور قبول ہو جائے، تو ٹھیک ہے، کرامت کا کوئی منکر نہیں ہے، ہم دعووں کے منکر ہیں. علی بھائی ایک حدیث ہے کہ جس نے بتی کی تعظیم کی اس نے اسلام گرانے میں مدد کی، تو اس حدیث کے تحت فرقہ پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے آپ کیوں کر قائل ہیں؟ میرے بھائی یہ اس صورت میں ہے کہ وہ بدعت حد کفر کو پہنچی ہوئی ہو، کیٹاسٹرافک کنڈیشن نہ ہو. میں بتی کے پیچھے اس لیے نماز کا قائل ہوں کہ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے جس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. حضرت عثمان غنی سے صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے امام آپ ہیں، مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا پڑھ لو. مسلمانوں میں نماز ہی تو نیکی کا ایک ایسا کام ہے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی کے کام میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان نے تو آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام کی عمارت کو گرا رہے ہو تو مجھے مارنے کے لیے آئے یا میرے خلاف اختلاف رائے رکھتے ہیں تو تم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. تو یہ تعظیم اس طرح کی تعظیم نہیں تھی، نماز آپ نے کسی کے پیچھے پڑھ لی، تعظیم اس طرح کی کہ اب اس طرح کے امام مسجد کو لا کے آپ اپنے اختیار والی جگہ پہ لا کے بٹھا کے اس سے آپ قرآن و سنت کے خلاف کوئی احکامات لوگوں کو سکھواتے ہیں. وہ تو اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا نا قابض ہو کے، وہ اس کا اپنا تخت ہے نا، اس سے تو نہیں آپ اس کو اتار سکتے. تو نماز تو آپ نے پیچھے پڑھنی ہے، دو ڈفرنٹ چیزیں میرے بھائی، اسے مکس نہ کریں. رفع الیدین کرنے کی وجہ بغلوں میں بت رکھنا تھا اور یہ بچے بچے کو پتا ہے. میرا ایک دوست کہتا ہے بچے بچے کو پتا ہے جی، جانے نہ جانے، گولی نہ جانے. ہاں جی بچے بچے کو پتا نہیں ہے، بچے بچے کو بتایا گیا. ہاں جی بچے بچے کو تو بہت کچھ اور بتایا گیا جو اس کو بڑے ہو کے پتا چلتا ہے کہ یہ یوں نہیں تھا، یہ یوں ہے. ٹھیک ہے اب میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کیمرے میں، تو اس کو چھوڑیں. میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب 2008-09 میں دعوت کا کام ہم نے نیا شروع کیا تو ہمارے آفس کے کلیگ تھے، تو وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے، چوئنڈا گاؤں ہے بارڈر کے قریب ہی ہے. تو وہاں ایک مسجد میں ہم لوگ رات کے وقت رکے ہیں، وہاں پہ درس و تدریس کے لیے، مسجد بریلویوں کی تھی لیکن وہ ہم تو چونکہ فرقے سے نہیں تھے، پھر لے کے جانے والے بھی ہمیں بریلوی تھے. ٹھیک ہے اس مسجد کا جو صدر ہے وہ بھی پڑھا لکھا بندہ تھا، اس وقت تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو اور وہ بھی ہم پبلک کو کوئی درس نہیں دیتے تھے، اپنے جو دوست یار وہ لے آتے تھے عشاء کی نماز کے بھی گھنٹے بعد گھروں سے بلا کے بیٹھ کے وہاں پہ کوئی اللہ رسول کی بات کر لی. عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے رفع الیدین کی بات سے مجھے یاد آیا، وہ مسجد کا جو صدر تھا نا، جو صرف صدر نہیں تھا پڑھا لکھا بھی تھا اور مسجد کے بل بھی دیا کرتا تھا، اس کو باتیں معقول لگی، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا. پورے چنڈے میں قیامت ٹوٹ پڑی جناب، کمیٹیاں مسجد کی جناب مولوی اکٹھے ہو گئے، بلاؤ جی اس صدر نو جناب کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. میں نے اسے ایک ٹوٹکا بتایا تھا، اس نے کہا جی ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. میں نے کہا یار یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی نہیں ہے. وہ کہتے بھی اتنا بڑا جھوٹ ہم سے بولا گیا. میں نے کہا اس سے بڑی بات تم ان علماء کو کہو کہ اگر یہ حدیث دکھا دیں نا تو نہ صرف میں رف علی دین چھوڑوں گا بلکہ علی بھائی اور ان کے سارے اسٹوڈینٹس بھی چھوڑ دیں گے رف علی دین. اس ٹائم تو ہے گنتی تھے 5-6 سن 2008 بھی گل. کاش اس ٹائم تمہیں حدیث لب گئی ہوتی تو میرے کو تاری جان چھٹ گئی ہوتی. اچھا وہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہو گیا. 5-6 دن میں میٹنگ کال ہوئی, وہ جناب بیٹھا, اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مسجد سنبھالو نا اپنی, میں انہیں مسجد چاہیے. مجھے پتا چلا ہے, میں نے خود بخاری مسلم دیکھ لیا نماز کا یہ طریقہ ہے. تم کہتے ہو بت رکھ کے آتے تھے ختم ہو گیا, مجھے بتوں والی حدیث دکھا دو, میں رفع دین چھوڑ دوں گا, انجینئر صاحب سے بھی چھڑوا دوں گا. مولوی نے کہا گل ہی کوئی نہیں, ساڈے وڈے مولوی صاحب بیٹھے نا جامعہ نظامیہ جہاں سے مفتی اکبر صاحب بھی پڑھے ہیں, جہاں وہ خادم رضوی صاحب بھی ٹیچر تھے لاہور میں, دادا دربار کے پاس ہی ہے. عبد القیوم مزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ شیخ الحدیث ہوتے تھے صدیق ہزاروی صاحب, کافی انہوں نے عربی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں, احادیث کی کتابوں کے بھی بریلیوں کے, وہ اس وقت زندہ تھے. ان کا جی وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں, ان کو فون ملایا جی, فون ملایا, انہوں نے کہا اسپیکر آن کرو سناؤ. انہوں نے کہا جی جناب ایسا ایک بندے نے رفع دین شروع کر دیا ہے, وہ ہمیں وہ آپ اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں وہ جو بت رکھ کے آتے. ہائے ہائے ہائے ہائے صدقے جاواں. ہاں ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ بیان ہے کہ جناب والا یہ ہے وہ ذرائع. وہ جو کہہ رہا تھا اس کو کیا پتا تھا کہ ذرائع لوگ پوچھ لیں گے پھر بعد میں. تو یہ تھے وہ ذرائع دیوبند اور بریلویوں کے, کہ بت رکھ کے آتے تھے اور نکلے جالی. اس نے کہا اوے یار کتنے تھی کمٹمنٹ کر لی ہے, کتنے بھی نہیں لکھی روایت, یہ تو اسی ایک عوامی چٹکلا چھوڑا ہوا ہے اور لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا, یہ کدھر بھی نہیں لکھیا. یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو اب وہ کیا کرنا تھا, انہوں نے کہا پھر جناب دیکھ لو, اللہ کا شکر ہے وہ آج تک رف علی دین سے نماز پڑھتے ہیں, سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ جس نے پرچی بھیجی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کوئی ایسی حدیث ہے تو منو بھی دسو. پہلے تو 6 بندے رفع دین چھوڑنا سی, ہوں لکھا بندے رفع دین چھوڑانا جی, بتانی حدیث لے کے تو آؤ نا, کتنے لکھی ہے, کدھر بھی نہیں لکھی ہوئی, سٹنٹ ہے جو چھوڑا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کیسے بچے بچے کو ہٹائی ہوئی ہے, آپ اسی بچے بچے کو نا ان بڑوں کے پاس بھیجیں, ان کو کہیں جی دسو کتنے لکھی ہے. ہر مسجد میں ایک دو نمازی ان سے پوچھے, ہر جمعے کے خطبے میں لوگ کھڑے ہو کے پوچھے, بلکہ آپ میں جو کوئی فائنینشلی اسٹرانگ ہے, گاؤں کا چودھری ہے, تھوڑا اثر و رسوخ والا ہے, تو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کہ حضرت صاحب وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا. اچھا شروع اینج کرنا جائے, جب ڈائریکٹ اعتراض کیتا انہوں نے بٹھا دینا تمہوں. حضرت صاحب وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہا کہ بھرے مجمع میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے ان سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا واقعہ صحیح ہے؟ اوکے کہا بہ جا صحیح ہے. ان کو جی پھر اے میں ان واقعے تے عمل کر لگا گیا. دو ہی بار پھر کلو کہ تسی یہ دسو کہ اے بت رکھ کے آدھے سن رفع دین ہوں سی, یہ کتنے لکھے ہے. ہاں کوئی طریقہ ہوتا ہے نا سٹ مارنے کا, پہلے منواؤ ٹھیک ہے, اس تو بعد سٹ مارو, پھر دیکھو جناب انہوں نے نسنے دی راہ بھی نہیں لبن لگی. طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہ بڑا افیکٹو طریقہ ہے. زلزلہ کتاب لکھی ہے نا بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف. دیوبندیوں نے کہا بریلوی مشرک ہیں, ان کے یہ بابوں سے مانگتے, قبروں سے مانگتے, مشکل کشا مانتے بابوں کو. یہ سارے کام دیوبندیوں کے بزرگ بھی کرتے رہے, انہوں نے بھی اپنے مرے ہوئے بابوں کے حق میں ایسے ایسے قصیدے لکھے ہیں, ان کو ان سے مدد مانگی ہوئی ہے. اب وہ دیوبند مدرسے کو اگر ڈائریکٹ لکھتے نا تو انہوں نے تو فتویٰ نہیں دینا تھا, ان کے اپنے بابوں کا تھا. انہوں نے پتا کیا شاعری کی کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے اپنے بابوں کے حق میں جو جو شعر لکھے نا اس میں انہوں نے صرف بابوں کے نام اور جگہوں کے نام چینج کر دیے. یعنی وہ انہوں نے لکھا کہ ہم مکہ مدینے میں بھی گنگوہ کا راستہ تلاش کرتے تھے, وہ جہاں کے گنگوہ ہی صاف ہیں. وہ لائف سٹوری میں بھی آئے تھے, گنگوہ شریف سے بات کر رہا ہوں, دو آئے تھے نا بھائی. اور وہ میاں والوں کی اولاد میں سے تھے. ہاں جی, وہ جس طرح نبی اسلام نے کہا تھا نا کہ ایک دن آئے گا طائف میں بھی میری دعوت پہنچ جائے گی. اور پھر دیکھیں مختار سخفی طائف کا ہی تھا, اس کا والد تو صحابی تھا, اور جس نے بدلہ لیا قاتلین حسین سے وہ بھی بنو ثقیف سے تھا. تو وہ گنگوہ کی جگہ انہوں نے اجمیر کر دیا. اسی طریقے سے وہ کسی بابے کا نام لکھا تھا, اس کی جگہ انہوں نے اپنے بابے کا نام ڈال کے نا ایک لمبا سا خط لکھا کہ یہ کچھ شرکی اشعار یہاں پہ بریلوی پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیں آپ فتوا دیں. دو بندیوں نے ٹھک فتل دے دیتا کہ یہ مشرکانہ, یہ پڑھنے والے بھی مشرک اور یہ. جناب فتوا جدو انہوں کو لایا انہوں نے کہا بھائی جی یہ تو تہاڈے بزرگوں کے اشعار نے, صرف گنگوں کی جگہ اسی اجمیر کر دیتا ہے. ہاں جو میں کیتا ہے اشرف علی رسول اللہ جگہ میں چشتی رسول اللہ لاتا تو سارے بریلوی فیل, اور چشتی رسول اللہ جگہ اشرف علی رسول اللہ لاتا سارے دیوبندی فیل. کام تو وہی کیتا نا, اس طریقہ ہوندا ہے. تو اس طرح نے فتوے لیے, ویسے تو فتوے لینے نہیں تھے, دینے ہی کو نہیں تھے, انہوں نے کیسے دیتے ہیں. فوراً کان کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے. کئی اہل حدیثوں کے مولویوں کے پاس میں نے ابن تیمیہ کی مبارک بھیجی کہ یار یہ نا اس کو بریلویوں کی کہہ کے بیان کرو کہ بریلویوں نے لکھا ہے کہ میلاد منانا گرچہ بدعت ہے لیکن اس پہ ثواب ملے گا چونکہ اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی محبت ہے. اہل حدیث مولوی نے کہا تو بہت بڑی بے غیرتی ہے, جھوٹ ہے, بدعت ہے, بشارت ہے جہنم دی. بھائی دسیا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اقتداء الصراط المستقیم ہے, تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ مطلب ہے کہ تس تہاڈا عقیدہ منافقانہ ہے کہ آپ کو پہلے بتایا جائے کہ کس نے بکواس کی ہے تو پھر آپ فتویٰ دیں گے, عبارت میں نہیں دیں گے. تو یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا بیسیکلی اپنے فرقوں کو لے کے چل رہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بیوی بچوں کو, پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, اے اللہ انڈیا میں, کشمیر میں, چائنا میں, فلسطین میں, افغانستان میں, عراق میں, غیب سے ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. تمام مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.